الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين معزز سامعین السلام علیکم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثناۃ بعد عاجزانہ دعا ہے رب العالمین جل شانہ بندہ ناچیز نو نفسانی شیطانی شر تو محفوظ فرماوے اج دی روحانی محفل پنڈی راجپوتاں دے جنہاں دوستاں نے منعقد کیتی اللہ تبارک و تعالی انہاں نو کامل ہدایت عطا فرماوے اس کاوش نو قبول و منظور فرماوے آمین دوستو میرا موضوع ہے غیرت اور حیا اسلام میں اہمیت ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی صدقہ مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا بندہ ناچیز نو شرح صدر بخش سینہ کھول دے جس نال میں جناب نو موضوع اللہ تبارک و تعالی دی پسند دے مطابق سنا سکاں دوستو اسلام ایسی تعلیمات رکھدا ہے ایسے سبق رکھدا ہے جڑے انسان دی طبیعت سلیمہ دا عین تقاضا ہوندے نے یعنی انسانی فطرت جڑی ہے نا صحیح انسانی فطرت اس دا تقاضا جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اسلام ایسا بنا کے تے سانو عطا فرمایا کہ فطرت اللہ ہلتی فطر الناس علیہ اسلام نو دین فطرت آکھیا جاندا ہے نا جس دا مطلب اے وے کہ فطرت سلیمہ اسلام دے مطابق ہے اور اسلام فطرت سلیمہ دے مطابق سبحان اللہ فطرت سلیمہ دا مقصد اے وے کہ کسے طرح فکری لحاظ نال بیمار نہ ہوئے بندے دا مزاج بیمار نہ ہوئے بعض اوقات جس طرح جسمانی بیماریاں ایسیاں ہوندیاں نے جنہاں بیماریاں دے ہوندیاں بندہ کسے شے دے بارے صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا مثلا یرکان ہوئے سفرا ہوئے منہ دی کیفیت ہوتی ہے کوڑی اس بندے تو اگر کسے شے دے بارے پوچھو یہ دا ذائقہ کیوں ہو جائے وہ صحیح فیصلہ نہیں دے سکتا دے سکتا منہ جو کوڑا ہے منہ ہوئے صحیح تے پھر وہ دس سکتا ہے کہ آ شاید کوڑی ہے آ مٹھی ہے آ کراری اسی طرح دل دماغ جڑے نا یہ انہاں دی فکر سوچ اور طبیعت اور مزاج اگر بیمار ہوئے مریض ہوئے ماحول دی گندگی دی وجہ نال تے او صحیح فیصلہ نہیں دے سکدا بھئی کیڑا کام ٹھیک ہے کیڑا غلط مریض جو ہو گیا بیمار کیویں صحیح فیصلہ کرے؟ تے جے انسان دی عقل اور ضمیر ہر قسم دی بیماری تو فساد تو بچے ہے، ان دے سامنے اسلام دا کوئی کوئی حکم جیڑا مرضی رکھو گے نا، تو او دا او دل ضمیر فیصلہ کرے گا کہ اے عین برحق کے اور ہر انسان دی ضرورت ہے. ایسے ہی تبا سلیم دا تقاضا ہے کہ انسان غیرت والا اور حیا والا ہونا چاہیے. ماشاءاللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے انسان نو اپنی صفات اپنی صفات عالیہ جڑیاں رب دیاں ہیں انہاں دا مظہر بنایا. انسان اللہ تبارک و تعالی دی صفات عالیہ دا مظہر ہے. سمجھ آ رہی کوئی نہ؟ مثلا اللہ تبارک و تعالی دی صفت ہے کہ رب العالمین سمیع بصیر ہے، سندا ہے تے ویندا ہے. یہ صفت اللہ تبارک و تعالی نے اپنی یہ صفت مبارک دا عکس جڑا ہے وہ بندے چ پیدا فرمایا. بندہ بھی سندا ہے تے قرآن فرمایا وجعلناہ سمیعا بصیرا، انسان کو ہم نے پیدا کیا اور اس کو سننے والا دیکھنے والا بنایا. سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی دیاں صفات دے وچوں دو صفتہ ہیں، ایک غیرت اور دوسری حیا. اللہ تبارک و تعالی غیور ہے، بولو کیے غیور ہے، بہت غیرت والا ہے. اور حیجن حدیث چاہتا ہے اللہ تعالی بہت حیا والا. ہوں جب انسان جیڑا ہے مومن بالخصوص اللہ دیاں صفتاں دا مظہر ہوندا ہے، جس طرح شیشہ بے شک سامنے کرو تے بندے وچ اپنے ہی عکس نظر آندا ہے. مومن جیڑا ہے اللہ دا آئینہ ہے، رب سونے دا آئینہ ہے. المومن مرآت المومن، مومن حدیث پاک ہے، مومن مومن کا شیشہ ہے، مومن مومن دا آئینہ ہے. پہلے مومن تو مراد انسان مومن، دوجے مومن تو مراد رحمان، کیونکہ اللہ تعالی بھی مومن ہے نا. مومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، توجہ ہے کوئی نا؟ یہ صفات الہیہ نے، تو اللہ ہی مومن ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ اللہ تعالی مومن ہے بمانہ امن دین والا، انسان مومن امن چ آن والا. ماشاءاللہ، ایمان لیا گا امن چ آ جائے گا، ایمان نہیں لیا گا عذاب چ آئے گا. ہوں حدیث پاک کے کہ مومن مومن دا کیے کی مطلب کہ بندہ مومن اپنے رحمان دا آئین ہے جس طرح شکل اپنی نظر آتی ہے شیشے وچ مومن نو ویکھو تے اللہ یاد آتا ہے حدیث پاک کیا اولیاء اللہ دی یہ شان نہیں دسی گئی اذا ذکر اللہ جدو ویکھو اللہ دے پیاریاں نو اللہ یاد آؤندا ہے رب سونا یاد آ جاندا ہے کیوں اس واسطے کہ اللہ سونے دا بندہ مومن جڑا ہے او رب دیاں صفتاں دا مظہر ہوندا ہے جو شیشے وچ اپنی تصویر ظاہر ہوندی ہے مومن نو ویکھو تے رحمان یاد آ جاندا ہے علامہ اقبال تاں فرماؤں دائے خاکیو نوری نہاد بندہ مولا صفات خاکیو نوری نہاد بندہ مولا صفات مزہ نہیں آیا ذرا ستے پا میں تہاڈے تو زیادہ تھکیا ہویا ہاں ذرا اچھی آواز نال آکھو سبحان اللہ فرمایا جڑا مومن ہوندا وے ماشاءاللہ طبیعت اس دی بنیا مٹی دا ہوندا وے پر صفتاں نور والیاں رکھدا وے نوریو خاکی نہاد بندہ مولا صفات خاک نوریو خاکی خاکیو نوری نہاد بندہ مولا صفات ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز کلندر اقبال فرماؤندا ہے مومن بنیا مٹی دا ہوندا ہے پر اس دا مزاج نورانی ہوندا ہے نورانی مزاج ہوندا وے رب رحمان دیاں صفتاں رکھن والا اے بندہ ہوندا ہے جنوں مومن آخدے نے جویں رب دوواں جہان تو بے نیاز ہوندا وے جدوں ایدا دل رب نال لگ جاوے اس دا دل وی دوناں جہاناں تو بے نیاز ہو جاندا وے مزے نال آکھو سبحان اللہ ہن اللہ سونے دی صفت اللہ غیور اللہ بڑی غیرت والا ہے نبی کریم سرکار دا فرمان عالی شان پیش کیتا وے اللہ غیور اللہ بڑی غیرت والا ہے رب وحدہ لا شریک مولا دیاں غیرت دیاں کئی قسمان نے رب سونے دی ایک غیرت اے وے کہ رب سونے جتھوں جتھوں بندے نو روکے آوے جدو بندہ او کم کرے رب سونے نو غیرت آندی اے غصہ آندا وے ناراضگی آندی اے جتھوں میں روکے آوے اس کم دے نیڑے کیوں پیا جاندا ہے بندہ میرا ہوئے بنایا ہی میں ہوں تے پھر میرے حکم دے خلاف چلے کیوں چلے رب سونے دی غیرت اس ویلے اے غیرت دا تقاضا ہوندا ہے پھر رب سزا دیندا ہے رب سونا اونوں اپنی ناراضگی وچ لیا کے تے مختلف عذاباں وچ پھسا دیندا وے ون سونیاں سزاواں وچ پھسا دیندا وے مَن یَعْمَل سُوءًا یُجْزَ بِهِ جڑا عمل بیڑا کرے گا انہوں بیڑی جزا دیتی جاوے گی ایوی اللہ سونے دی غیرت دی تقاضا ہوندا وے کی مطلب رب سونا اس نالوں میں دا معاملہ کردہ ہے جو میں ساڑی غیرت جاگے تے کرنے آئے اللہ وحدہ اولا شریکو دیتے نراض ہو کہ انہوں سلا دیں داوے رب دی غیرت ایک کے وے دجی غیرت اے وے رب وحدہ اولا شریک مولا سونا نے آپ اے جڑا مومن دا دل بنایا ہے اللہ سونے نے اس دل نو اپنے لئی بنایا وے سبحان اللہ یاد رکھنا رب سونا جس دل نو چن لیندا وے جس دل نو رب چن لوے اس دل دے اندر کدی شرکت گوارا نہیں کردا نہ رن دی محبت دی نہ بچیاں دے پیار دی نہ کسے آخرت دی نہ دنیا دی نہ کسے بھی شے دی پھر شرکت رب گوارا نہیں کردا کیونکہ غیرت دا معنی یہ ہوئیے اپنے حق دے اندر غیر دی شرکت نو گوارا نہ کرنا اینو غیرت آکھیا جاندا اے غیر دی شرکت اپنے حق وچ گوارا نہ کرنا رب سونے نو غیرت آوندی اے اس ویلے جدوں مومن کامل فقیر او دے پیارے دا دل کسے پاسے مائل ہون لگ پوے اس تو کسے ہور پاسے مائل ہون لگ پوے رب سونے نو غیرت آوندی اے پھر اس نال ایہو جا معاملہ کردا وے جدے نال او دے دل نو مروڑ کے پھر اپنے پاسے لا چھڈدا وے اس واسطے حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ و تسلیم پہلا او شخص مبارک جدا دل رب سونے نے اپنے لئی بنایا سی حضرت آدم علیہ السلام جدو جنت چ رہنے جنت دے اندر رہ کے آپ سرکار دا دل با تقاضے بشری جنت دے نال لگنا شروع ہو گیا وے جنت وال مائل ہو گیا وے جنت دے نال لگنا شروع ہو گیا دل وچ محبت جنت دی آنی شروع ہو گئی اللہ دی غیرت گوارا نہیں کیتا ہووے ساڈا عاشق دل جنت نال لگ جاوے سانو گوارا نہیں رب سونے ایسی حکمت لائی جنت جو کڈ کے زمین تے بٹھا چھڈیا ہوئے اس واسطے بٹھایا ہے تاکہ ادا دل ساڈے تو سوا کسے ہور نال لگ گئی نہیں ایک حکمت پیا دسنا باب آدم علیہ السلام نو اللہ نے جنت تو کیوں کڈ کے تے زمین لے آندا سی اس سوا ایک حکمت تیرا دے سی کہ بندہ ساڈا ہوئے ایدے دل نو اسا اپنے لئی پیدا فرمایا ہوئے ای وچ شرکت کیوں آن لگ پئیے جنت دے خیال کیوں آن لگ پینے ایدہ دل ساڈے واسطے ہوئے اسا ایندے لئی اے ساڈے لئی ہوئے توجہ نہیں فرمائی اسے واسطے اللہ سونے نے ایتھے پھر لیاندا ہے حضرت دا دل مبارک جنت تو گیا ایتھے روندے رہے جدو رب وحدہ حولا شریک مولا نے دیکھے آوے ایدہ دل ہن جنت تو ہٹ گیا آوے تے میں مولا والے پاسے پھر اسے طرح ہی لگ گیا آوے باب آدم علیہ السلام نو اللہ نے پھر جنت عطا فرماو چھوڑیے جنت عطا فرما چھوڑیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ و تسلیم توجہ نہیں کی دی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ و تسلیم نو آخری عمر دے اندر اللہ نے پتر عطا فرمایا ابراہیم خلیل اللہ دا دل پتر والے پاسے مائل ہو جاوے پتر والے پاسے دل لگا لگا لگاوے رب دی غیرت گوارا نہیں کیتا یار ساڈا ہوئے دل کسے ہور نال پیا لگ داوے ادھر کیوں پیا جاندا اے دا دل دے اندر میرے سوا کوئی نہیں سی ہونا چاہیدا اللہ حکم فرما چھڈیا ابراہیم اینو ذبح کر دے توجہ نہیں کی دی آئے کدی شرکت نہیں ہو سکتی توحید بڑی غیرت مند جے رب بڑا ہی غیرت والا ہوے جس دا دل نو رب پسند فرما لیندا ہوے او دے دل نو کسے اور پاسے جانا گوارا نہیں کردا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو کم ہو گیا چھرا پھیر دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو لٹا دیتا وے چھری پھڑ لئیے آجی خنجر جناب آپ نے پیٹے دی گردن دے جدو رکھ چھڑیا وے رب سونے وے خلیا وے ہن اے دے دل دے اندر پتر نہیں انہیں قربان کر چھوڑیا وے انہیں اپنے والوں قربان کر چھوڑیا وے تے ساڈا مقصد ادا پتر کوہانا نہیں سی ساڈا مقصد دے دل نو اپنے نال لونا سی توجہ نہیں کی دی آگ سبحان اللہ تا رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے بھیجیا دمبا جبریل دے ہاتھ جبریل امین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو کھسکا کے دمبا ذبح کرا چھڈیا ہوئے معلوم ہویا رب وحدہ لا شریک مولا ذبح کرانا نہیں سی چاہندا محض ویکھنا چاہندا سی ساڈے ابراہیم دا دل ساڈے سوا کسے اور نال لگیا تے نہیں توجہ نہیں کیتی اے مزے نال آکھ سبحان اللہ اے اللہ دی غیرت اے رب دل مومن دے اندر شرکت ہور دی گوارا نہیں کردا ہے جی محض اللہ دے اذن اور اجازت اور حکم دے نال جتھے جتھے محبت دی اجازت دتی گئی ہے او محض حکم تے اذن تے اجازت نال ہی محبت گا جلا محبت رکھدا وے اللہ سونے دے اذن اجازت محبت جو حکم تو بغیر مومن دا دل کسے نال وی لگ سکدا نہیں بھاوے ماں پیو ہوئے بھاوے جنت ہوئے بھاوے اولاد ہوئے توجہ نالاک سبحان اللہ مزہ نالاک سبحان اللہ ذرا ڈٹ کے آگ سبحان اللہ سلطان العارفین فرماؤں دا اے من ربی سچے دا حجرا سچے دا حجرا وچ مار فقیرا چاہتی ہونا کر منت تو خا خضر دی خضر دی نا کرم نتی تو خاج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی لبے یار کھڑا تی وہ نصیب اتنا دے باہو جدا حق دی رمزی پشاتی سبحان اللہ خدا دے بندے اس واسطے اللہ وحدہ لا شریک مولا دی غیرت دی ایک قسم ایویں ایک معنی ایویں رب سونا آپ جس دل نو اپنے لئی چون لیندا وے اس دل دے اندر پھر کسے ہور دی شرکت گوارا توجہ نہیں کی تھی دوسرا دو تیسرا معنی اللہ دی غیرت دائے وے رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے ایمان والیاں دے واسطے غیرت نو پسند فرمایا ہے توجہ نہیں کی تھی غیرت نو پسند فرمایا ہے اسے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے مومن دی غیرت واسطے ایسے ایسے احکام اتارے نے توجہ نہیں کی تھی ایسے حکم نازل فرمائے نے جنہ حکماں نال انہاں نو اپنی عورت دی وی غیرت ہوگے توجہ نہیں کی تھی عورت دی وی دین دی وی رب دی وی تے اپنے دل دی وی غیرت ہو توجہ نہیں فرمائی خدا دی غیرت ہوے بندے دے دل وچ کی مطلب کہ رب دی غیرت سی رب غیور سی رب دے خلاف رب سونے دے حکم دے خلاف کوئی بندہ کم کرے رب نو غضب آوندا ہے غیرت آوندی تے مومن جڑے مومن اے وی غیرت مند ہوندا ہے اپنے رب دے دین دی خاطر کہ جدوں دین دے خلاف کم ویکھے پھر چپ نہیں رہ سکدا توجہ نہیں کیتی ہاں تاں تے جیڑا بندہ اپنے دین دے خلاف ویکھ کے تے چپ ہو جاوے اونوں بے غیرت آکھ سکدے نے غیرت مندوں نوں نہیں آکھیا جا سکتا توجہ نہیں ہوگی تھی انہوں کی آکھاں گے قادے وچ دین وچ قادے وچ آکھاں گے انہوں دین وچ غیرت نہیں انہوں اللہ دی غیرت نہیں جدوں ایدے وچ رب دی غیرت نہ ہوئے تو پھر رب ایدی بھی نہیں رکھ دا توجہ نہیں ہوگی تھی ہاں غیرت دی غیرت ہے نا جدوں مومن رب واسطے کردا ہے غیرت رب سونے دے خلاف کم ویکھے تے چپ نہ رہے پاویں جو مرضی ہو جاوے بول پوے پھر رب نو غیرت آوندی ہے اے دی خاطر پھر اے دے خلاف جے کوئی بولے نا اے برداشت کر جاندہ ہے رب باندہ ہے ہن میں تے گوارا نہیں نہ کردہ تو میرے یار نو چھیڑے آ کے ہوئے توجہ نہیں کی من آذا لی ولیاں فقط آذن تہو بالحرب اللہ فرماندہ ہے جیڑا میرے ولی نو دکھ دے وے ستاوے او دے نال میں اعلان جنگ کرنا ہوں توجہ نہیں ہو کی کرنا وہاں یہ دا مطلب ہے نکلیا بھی رب سونے اعلانے جنگ کرنا ہے جدو ولی نو ستایا جاوے تو مڑ ولی بھی تے اوہی ہونا ہے جیڑا آنکھے جدو رب دے خلاف کوئی چلے گا تو میرا اعلانے جنگ ہے توجہ نہیں ہو کی میرا اعلان ادھر آخ جدو اے ہر ویلے راندا نا جنگ چ رب آندا لے فقیرا مڑ اساڈی تیرے واسطے جنگ تیری ساڈے لئی اے ساڈی آنکھ دے صحیح مرے سبحان اللہ ذرا اچھی اچھی آواز نال تسی دے بیٹھے جے تسی دے بیٹھے جے جے میں انے نو ماں مسیح تے امانت چھڈ جاندی ہے سبحان اللہ ذرا توجہ نال قسم خدا دی کر کے آنا جے پاک حسین نو غیرت سی کادی غیرت سی بولو کہ بادشاہ رب دے حکم دے خلاف کیوں پہ ٹردا ہے غیرت آئی ہے حسین نو آئی ہے کہ نہیں ہے جنگ کر دتی جو بھی ہویا اس آخیا میں سارا کچھ اپنا قربان کرانگا پر میرے کو برداشت نہیں ہوتا میرے یار دے خلاف تو چلتا کیویں پیا ہے توجہ نہیں کی ٹھیک ہے نا پھر رب نو آئیے غیرت کیدی خاطر پاک حسین دی خاطر رب نو انج غیرت آئی مدنی سرکار دی حدیث ہے بے شک ماشاءاللہ حدیث صحیح ہے مدنی سرکار نے فرمایا رب میرے نال وحی کیتی ہے رب مینو فرمایا حبیبا میں زکریہ علیہ السلام دے پتر یحییٰ دے بدلے 70,000 بندہ ماریا سی پر تیرے نواسے حسین دے بدلے میں 2 بار 70,000 مارا گا توجہ نہیں کی تھی 70,000 پہ 70,000 کنے بن گئے 1,00,000 توجہ نہیں کی تھی 1,40,000 بندہ پاک حسین دی جے غیرت رب واسطے اٹھی دین واسطے تے ان اٹھی ہے کہ 72 گئے آپ بھی تے سر مبارک نال جو کچھ ہویا ہے جو بھی پاک حسین نال ہویا ہے محض رب سونے دی خاطر غیرت دی وجہ نال ہویا ہے تے پھر رب سونا ہے بڑا ہی قدراں والا رب بندا ہے میرے والا بندہ ٹر کے آوے میں بھج کے آؤں اے میرے والے ایک ہاتھ ٹرے گٹھ ٹرے تے میں ہاتھ ٹرنا کی مطلب رب ٹرن آون بھجن تو پا کے ایتھے گل کیتی سو ساڈے دماغ دے مطابق بے شک بے شک ساڈی عقل دے مطابق رب بولے آوے مطلب کی تو ساڈے واسطے جنگ جے کرے گا تیری طرفوں غیرت تھوڑی ہونی ہے ساری طرفوں بے انتہا ہونی تائیوں ہی تے اللہ سونے نو اپنے فقیران لئی آن دیئے نا غیرت توجہ نہیں کی تے رب سونا آندہ ہے فقیرہ پھر اپنا دشمن جڑا نا ساڈا انہوں تے بعد پھڑاں گے پر تیرے نو پہلو ہی پھڑ لینے تیرے نہیں چھڈاں گے اساں کیوں کہ اللہ دا ولی وی وہ آندا ہے یا اللہ کریما مینو پاویں کوئی گالا پیا کڈے مینو جویں مردی تکے مارے اٹاں روڑے مارے مینو پرواہ نہیں میں اپنی پرواہ نہیں کراں گا پر جدوں کوئی تیرے خلاف ہوے دا نا میں پھر نہیں ہو چپ رہنا خواجہ اویس کرنی ماشاءاللہ پتہ ہے جدو آپ سرکار نو بچے پتھر مار دے سن تے آپ کی فرمان دے سن بیلیو ہولی ہولی ماریا جے میرا خون نہ نکلے نماز رہ جائے گی نماز رہ جائے گی ہولی ہولی پتھر ماریا جے تے حضرت ویس کرنی سرکار جے رب سونے دی خاطر غیرت کیتی تے اپنے واسطے نہیں لڑے نہیں ماریا نہیں کٹیا نہیں اپنی ذات آستے معاف کر دیتا ہے کچھ نہیں آکھیا تے رب وحدہ لا شریک مولا دی خاطر انہاں غیرت کیتی ہے تے ہن رب دی غیرت تا انجن دادا کوئی لا کے ویکھے کہ ویس کرنی دے خلاف تھوڑا جا دل وچ بھیڑا خیال لے آوے تے پھر ویکھے میرے نال بندا کی سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ نہیں جے کیتی ماشاءاللہ آن بیلی آج سانو اللہ سونے دل واسطے غیرت نہیں ہوں دی تو پھر رب بھی ساڑے واسطے غیرت نہیں پیا کردہ وہ اندہ خسمانو کھاو ٹٹھے کھوچ جاو جدر مردی جاو جد تو آنو ساڑا خیال نہیں مر اسا تو آدھا کیوں رکھنا وے جنو رب سونے دے واسطے غیرت ہوئے رب دے دین آستے غیرت ہوئے رب او دی بھی غیرت رکھ دائی صدقے جاوان رب وحدہ لا شریک دے پیارے محبوب سرکار نو پتھر مار مار کے لہو لہان کیتا گیا وے طائف دے میدان اچ مدنی سرکار ذات واسطے ناراض نہیں ہو رہے دعا دے رہے سن جدوں سرکار دے کول جنگ خندق دے اندر نمونا روائیاں نے کافراں نے رب دے پاک حبیب دی غیرت بول اٹھیے حبیب خدا نے بد دعا دتی ہے یا مولا انہاں دے پیٹ انہاں دے ٹھڈ اگ نال بھر دے انہاں دیاں قبراں اگ نال بھر دے ادھر اپنی ذات دا معاملہ سی غیرت نہیں آئی اج رب دا معاملہ آ جائے حبیب خدا سرکار نے بد دعا دتی ہے تے غیرت فرمائی ہے پھر رب وحدہ لا شریک مولا نے بھی اپنے حبیب دی انج غیرت کیتی ہے حضور سرکار دی توہین نبی سرکار دے اسلام خدا دے قانون وچ سارے کفراں نالوں وڈا کفر ہے تے اللہ سونا جنہ اپنے حبیب دی توہین تے سزا دیندا ہے کسے جرم تے دی سزا نہیں دیندا توجہ نہیں کیتی حتیٰ کہ حضور سرکار دے وال مبارک دی وی توہین بلکہ جنہیں حضور دے جوڑے مبارک نو جتڑی چا کھیاوے او وی مرتد تے کافر ہو جائے گا جہنم دا بالن بن جاوے گا کیوں اس واسطے کہ انہیں مدنی سرکار دے جتی مبارک جوڑے شریف دی توہین کیتی ہے رب سونے نو غیرت آن دیئے جس محبوب نے میری خاطر اینی غیرت کی تیئے میں اپنے حبیب دی غیرت کیوں نہ کرا آنکھو سبحان اللہ ایک غیرت ایک بندے دی غیرت بندے دی رب دی خاطر دین دی خاطر ایک غیرت بھی فرض ہے بولو کیے جیڑا ایک غیرت نہ رکھے او بڑا بے غیرت باقی غیرتاں بعد وچ نے تے رب دے دین دی غیرت پہلو توجہ نہیں جے کیتی میں ملتان سفر کر رہا ہوں ویگن وچ بیٹھا ہوں ویگن وچ ہور بھی بیلی بیٹھے میں میں گل کیتی میں کیا ہوئے سب تو وڈا بے غیرت بندہ ہوندا جنوں اپنے دین دی غیرت نہ ہوے ایک بابا وچ بیٹھا سی بابا وچ ایک بیٹھا سی میرے آل پوریاں پا کے توجہ نال ویکھیا تے آندا ہے پتر لکھ روپے دی گل مول صاحبا سچ آکھے وڈا بے غیرت تو ہی ہوندا ہے جنو اپنے دین دی غیرت نہ ہو سبحان اللہ توجہ نہیں ہو کیتی سبحان اللہ کا دی غیرت نہ ہوئے دین دی اللہ رسول دے خلاف سن ہن این آخری درجہ اس غیرت دا ہے توجہ نہیں جو کی دی ماشاءاللہ اے دین دی غیرت دا آخری چھوٹے تو چھوٹا درجہ اے ہوئے کہ بندے دے سامنے رب دی نافرمانی ہوئے تے منہ ضرور بٹا لو توجہ نہیں کی تھی ہاں اے سب تو چھوٹے درجہ وڈی غیرت اے ہوئے کہ ہاتھ نال روک لوے جے نئی طاقت تے دوسرے درجے دیئے ہوئے بے شک ماشاءاللہ زبان نال تے ضرور بول پوے تے نہیں ہو سکدا تے آخری درجے دی غیرت اے ہوئے کہ منہ ویکھے تے اگ لگ جاوے اندر چہرے دی رنگت بدل جاوے جے اے وی نہ رہے پھر اللہ اس بغیرت نو چک لیندا ہے اپنے عذاب وچ پھسا دیندا ہے جے آکھو تے ایتھے نبی سرکار دی ایک حدیث وی سنا چھوڑا سبحان اللہ سناوا موجم اوسط طبرانی دی حدیث پاک نبی سرکار نے فرمایا اللہ نے وحی فرمائی فرشتے نو فلانی وستی تے عذاب دے دے یاد کردا اے اللہ نے فرمایا اے فرشتے باقیاں نو وی چک اینو وی نال چک یا مولا نے کے فرمایا جدو میرے خلاف کوئی کم ہندا ویکھدا سی اینو غصہ نہیں سی لگدا اس نیک نو کٹھے مودا مار دے فرشتے نے چک کے پورا پنڈ غرق کر دتا نال نیک نو وی رگڑ چھڈیا وے تے جدو خدا دے بندیا کوئی وچ رب دی غیرت کرن والا ہوے دوسرے آتے جی عذاب آوے رب اوس نو محفوظ فرما لیندا ہی سبحان اللہ ہاں یہ دین دی غیرت یہ فرض ہے تے بڑا وڈا فرض ہے توجہ نہیں جو کیتی ماشاءاللہ اچھا میں ایک مثال دیا تو ان سمجھاون دی خاطر بولو بولو بولو ماشاءاللہ اے دسو تو سا ہوو کسے گودام فیکٹری تے بس دفتر دے مالک تے تواڈے حکم دے خلاف تواڈا ملازم کام کرے اندرو توانو اگ لگ دی کہ نہیں لگ دی بولو بولو متھے تے وٹ بھی آن دا ہے کہ نہیں آن دا اگ بڑیا کھڑا ہونا ہے اپنے حکم تیرا پتر ہوئے تیرا پتر ہو خواہش تو اپنی پوری کیتی شہوت اپنی پوری کیتی نسل آئی باہر تیرے ماسا او چلے خلاف سویرے آنکھ نام آیا ہوں دے میں اپنی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے اپنے بیٹے کو فارغ کرتا ہوں آن دے توجہ نہیں ہوگی دی اچھو تینو انی اگ لگ جندی آنا ہے بس میں دا ٹکر پانی بند کر دیتا ہے اس میرے خلاف میری منی نہیں میرا ہویا ہے نافرمان آنکھ ناما میں نافرمانی دا اشتہار لکھ دیتا ہے تے اخبار اچ دے چھڈیا ہے بار سن میں دی کسے گل دا ذمہ دار نہیں لکھیا ہوندا کہ نہیں میں دی کسے گل دا ذمہ دار اینو پاوے کوئی کھلے مارے تے مینوں گسا توجہ نہیں جے کیتی او قتل کراوے میں ذمہ دار نہیں اونوں کوئی مار چھوڑے او بس جی میرے واسطے مویا مریا ہی ہے توجہ نہیں جے کیتی ماشاءاللہ اچھا تو اپنی خواہش پوری کر کے تے اساں کیدے بنائے ہیں نہیں نہیں بولے تے انج دے جویں امریکہ بنایا سانو کیا بنایا اللہ نے تے پتر ساڈا ہووے تے سانو اگ لگ جاوے کیوں ساڈے خلاف ہویا ہے تے کدی اے نہیں سوچیا ہی کہ جدوں سانو انج اگ لگدی اے ساڈے واسطے رب نو کِنّا غصہ ہوندا ہونا سبحان اللہ تے جدو پھر نافرمانیاں تے چڑھیا رہے نا سن لے نافرمانیاں تے چڑھیا رہے بندہ رب وی آک نامہ لکھ چھڑ دے آندے میں وی اندا ذمہ دار نہیں بھاویں لکھ بم امریکہ مارے او آندا میں مویا مریا کر چھڈیا وے میں دا بدلہ کی لینا ہے توجہ نہیں کیتی سبحان اللہ او جے مومن ہوے غیرت والا سبحان اللہ اینو رب دی خاطر غصہ لگے تے فرما بردار ہوے پھر رب سونا وی آکھدا وے ایدی ہر گل دا ذمہ دار میں ہاں سبحان اللہ اے معلوم ہویا غیرت بندے دی فطرت چے رب سونے والی اے غیرت بندے وچ ضرور آوے کہ بندے نو اللہ دے دین دی کی ہونی چاہی دی اے پہلی غیرت تے دوسری غیرت بندے دی اے وے اپنے دل نو غیر تو بچاوے کسے غیر نال نہ لاوے دل نو پیار ہوے رب دے نال کسے ہور نال نہ لگے توجہ نہیں کی دی سبحان اللہ حضرت خواجہ اویس کرنی دے کول حرم بن حیان ملن واسطے گئے نے حضرت خواجہ اویس دریا دے کنڈے تے کھلوتے سن حضرت حرم بن حیان گئے سلام علیکم وعلیکم سلام فرماندے نے کیویں آئے ہیں عرض کردا لج پالا تیری چاہت لے آئیے آپ فرماندے نے دل رب نہ لگا ہوئے دل رب نہ لگا ہوئے مڑ کسے نو لبن دی لوڑ نہیں جتھے بھی بندہ بیٹھا وے پھر اپنے رب دے نال انس لے کے بیٹھا اے اس واسطے خدا دی قسم کر کے آنا اسا غافلاں دے دل لوکاں نال لگ دے نے جتھے رونقاں ہون بندے چوکھے ہون اوتھے دل لگدا اے تے رب دے بندے دا دل جدا رب نال لگا ہوئے او جدو تنہا ہنداوے کلا ہنداوے او سلے مزا لینداوے اللہ تکبیر نعرہ رسالت مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب سلطان فرماندا ہے جو دم غافل سو دم کافری او سانو مرشد سبق پڑھایا او سو سنیا سخن تے گیا کھل اکھیاں سنیا سخن تے گیا کھل اکھیاں اساں چت مولا ول لایا ایسا ایسا عشقی کمایا مرن تھی اگے ایسا مری گئے باہو مرن تھی اگے مر گئے باہو اتے تا مطلب لو پایا توجہ نال آگ سبحان اللہ مزے نال مزے نال آگ سبحان اللہ ایک غیرت بندے دی دوسری کہ دل اپنے نو محفوظ رکھے کسے ہور نال لگن تو توجہ نہیں کی دی کسے ہور نال نہ لگے کیونکہ بے وفا ہے ہر شے بعد وچ روندے ہی رہنا ہے توجہ نہیں کیتی اس نال لاوے جڑا ہمیشہ نال رہ جائے سبحان اللہ توجہ نہیں کیتی سبحان اللہ ہاں ایویں جو کسے ہن رن نال جو بندہ اپنی گھر والی نال جو دل لائی بیٹھا ہوئے تے بختاں والی اتوں ماڑی جی گل ہو جاوے تو بسترا چوک پیکیاں نو نسی ہوئے تو ہن مرد نے ایتھے رکھیا ہوئے باں توجہ نہیں ہو کی تھی تے ہو جی بختالی نال دل بندہ لاوے کیوں جڑی انج دھوکھا دے جاوے رن نو چاہی دے رب نال لاوے بندے نو بھی چاہیدا ہے اسے نال ہی لاوے رب دل اپنے لئی بنایا ہڈ بوت باقیاں لئی بنائے نے توجہ نہیں ہو کیتی خدا دے بندے آج صدقے جاواں تاں میرا بابا فرید بابا فرید سرکار دا بیٹا فوت ہویا ہے آپ نو کسے آن کے دسیا لجپالا تہاڈا پتر وصال کر گیا وے فرمایا جنازہ پڑھ کے دفنا دو فرید دل وچ رب تو سوا کسے ہور دی تھا کوئی نہیں صدقے صدقے مزے نال حق سبحان اللہ فرمایا فرید دل وچ رب تو سوا کسے ہور دی جگہ کوئی نہیں نہیں اس واسطے بھئی انہوں دفنا دیو چپ کر کے خدا دی قسم کر کے آنا ذرا توجہ نہ راگ سبحان اللہ واہ واہ حتیٰ کہ قبلہ اے حالت ہوئے کہ دل چا اپنی تھا بھی نہ روے غیرت انج ہوئے ہاں پھر سوا دے ماشاءاللہ جے فکر ہوے محبت ہوے فکر ہوے یاد ہوے تے محبوب دی جے آکھے تے ایک گل قلندر لاہوری دی سناواں ماشاءاللہ اللہ با اقبال میں اگلے دن پڑھیا ہائے ہائے ہائے ہائے گل سنے گا تے قسم خدا دی کھریاں تک ٹھر جائیں گا کھریاں تک ٹھر جائیں گا میں پڑھیا ہے تے میرے تے رکت تاری ہو گئی ہے واہ قلندرا ہیں تو کس روپ وچ ہے تے کی سیں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نو ایک نواب نے دعوت کیتی ماشاءاللہ نال سر فضل حسین وی باقی سر ہونا کوئی اس ویلے دا دو نال ہور قانون دان چار بندیاں دی نواب دعوت کیتی او نواب سی نوابیاں وانگو نواباں وانگو نوابیاں والے کھانے نوابیاں والے اے تھلے جناب جی کلیم صوفے تے پلنگ بچھائے پئے نے کلندر اقبال جدوں گئے جا بیٹھے نے کرسی تے فوراً زبان وچوں نکلیا وے جس نبی دے صدقے سانو عزت ملیے او نبی تے کدی انج دے صوفیاں تے نہیں سن بند او تے چٹائیاں تے بیٹھے لے اقبال کلندر لاہوری گل کیتی تے نالی رونا شروع کر دتا وے ہن بھول گیا نواب بھول گئی مہمانی بھول گیا آپ روئی جا رہا ہے دھائیاں ماری جا رہا ہے خادم نو آکھ دائے کرسی چوکتے میری لے چل غسل خانے وچ غسل خانے وچ کرسی تے بیع کے پھر رو رہا ہے ہچکیاں لگ گئیاں کلندر نو روندیاں روندیاں یاد جو مدنی عربی دے فقر دیا گئی سی رو رو کے ہچکیاں لگ گئیاں نے اقبال فرماؤں دے نے اپنے خادم نو میرا بسترا لے آ اس غسل خانے وچ وچھا دے میں اس کلینا دے سونا گوارا نہیں کردا میرا محمد تھلے سوے جدے صدقے مینو عزت ملی ہے او نبی سرکار تھاڈے فقیری وچ رہنے میں کیوں اس حالت عیاشی کروں جنہ چیر آپ مہمان رہنے اس نواب دے گھر رچ غسل خانے وچ ستے نے نواب دی کوٹھی وچ نہیں ستے بیٹھو بیٹھو بیٹھو پہلے بندو بس ماشاءاللہ مدن آڑا کھو سبحان اللہ ہے ایمان نال دس توجہ نال گل سمجھی نواب دا گھر ہوے تے مہمان وی چھوٹا نہیں علامہ اقبال پوری دنیا دی تشہرت سی بندے دی نہ نواب دا خیال ہے نہ او دے کوٹھی دا خیال ہے نہ مہمانی دا خیال ہے تے نہ اپنا خیال خیال کیندا کھڑا ہے ہائے ہائے تو میں جدو ایک گل پڑی ہے میں کہا یار کہ اللہ ما اقبال اے نہ سوچیا یار یہ میں نو نواب کی آکھے گا تو پاگل ہیں کو بندہ ہیں تیری ایسا دعوت کی تیئے سوندہ پھر نہ غسل خانے چی مان نر دسون تو سا میری دعوت کرو تو میں غسل خانے چی سون جاما تو کار تو سمائی نہ بیٹھک تو آٹی ہے تو تسا کیا کھنا ہے پاگلی یہ جاکھنا ہے نا گل کرنا رہی بھائی ڈی بڈی پاک رکھی تو یہ ڈا وڈا نا آئے تے اکڑ آوے اسا بیٹھا کھولی کھڑے ہیں او غسل خانے جو بڑے آگے پر ایمیں نہیں کلندر بنیا ہاں ایمیں نہیں بنیا یہ نہیں سوچا ہے پاگل آکھن گے اے پے پاگل آکھن مدنی تے سیاں سمجھن گے نا سبحان اللہ توجہ نہیں ہوگی تھی دنیا تے ہمیشہ دنیا دا تے دستور رہا ہے نا تے نبیاں نو پاگل کہہ دیتا ہے نبیاں دے تابے داراں نو کیوں نہ آکھن پر مجالے جے پرواہ کیتی ہوگی تے نبی سرکار ہے وحلیانا کی دت عشق تو سر کے نبی سرکار دی تابے داری کرن دو سر کے ان دل دے اندر مدنی محبوب تے رب وسدا ہووے ایک غیرت تے تیسری غیرت بندے دی اپنی رن واسطے سبحان اللہ سبحان اللہ واسطے اپنی حرمت اپنی عزت دی غیرت اے وی مومن دا بڑا وڈا فرض ہے توجہ نہیں جو کیتی بڑا وڈا فرض ہے بندے دے اوتے اللہ وحدہ اولا شریک مولا نے مادی دی غیرت کئیاں جانوراں وچ وی رکھی ہے جانوراں وچ غیرت ہوے مادی دی تے بندے وچ نہ ہوے مڑ بندہ تے جانوراں نالوں وی کیا گزریا ہویا ہو بے شک ساڈے دین دے اندر غیرت دا بڑا حصہ ہی اس واسطے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے عورت دی غیرت دستیاں بیان کر دیا پوری صورت نوری اتار چھوڑی ہے اس واسطے نبی سرکار نے فرمایا عورتوں کو صورت نور سکھاؤ کیڑی صورت کیوں اس نور صورت غیرت حیا دیاں گلاں سبحان اللہ جڑا میرا موضوع ہے توجہ نہیں ہوگی بے شک سبحان اللہ جڑا فقیر دا موضوع جڑا چھڑی بیٹھن ماشاءاللہ تے اے غیرت مڑ تن پتہ ہونا چاہیدا ہے صدقے جاواں اے غیرت عورتاں دی گھر والی دی دھی بہن دی ماں بہن دی رشتہ دار بیبی دی غیرت دل چ ہونی اے مومن دی تیسری غیرت ای اے نکل جاوے تے بندہ دیوس ہوندا ہے بے غیرت ہوندا ہے تے دیوس بے غیرت نو نبی دی حدیث وچ منافق آکھیا گیا وے اے منافقت دی نشانی ہے ایمان دی نشانی ہے بندے نو رن دی غیرت ہوے منافقت دی نشانی ہے بندے وچ بے غیرتی ہوے نبی سرکار فرمایا ہے بے غیرت جنت داخل نہیں ہوے گا سبحان اللہ توجہ نہیں کی تھی سبحان اللہ لا يدخل الجنۃ دیوس اور سن غیرت ان فطرتی ہووے ہندی ہے صدقے جاواں ماشاءاللہ غیوراں وچ کہ حضرت عمر بن خطاب سبحان اللہ دی گھر والی حضرت عمر دی گھر والی جس ویلے بیبیاں نو مسجد جاون دی اجازت ہے سی نبی سرکار دے دور تے کوئی فتنہ وغیرہ نہیں سن ہوندے تے خطرہ وی ماسا نہیں سی ہوندا اس ویلے حضرت عمر دی گھر والی جاندی ہے توجہ نہیں کیتی سبحان اللہ گھر والی جاندی ہے مسجد تے حضرت عمر بن خطاب ادھر ویکھ کے نا تے کچیچیاں وٹ کیا اندر کچیچیاں کاوڑ نال گسے نال کی ہوندا ہے تے اپنے متھے تے وٹ پاونا تے بی بی پاک نے آکھنا تے مینوں روک دیو مینوں تسا روکو میں نہیں جاندی تے کیونکہ اس ویلے نبی سرکار دی طرفوں اے فرمایا گیا سی کہ اللہ دیاں بندیاں نو مسجد تو نہ روکیا جے آون دے لیکن شرط لگی سی کہ نکلن اے او انتہائی سادگی دے نال توجہ نہیں جو کی تھی اللہ پردے تے سادگی نال دو چیزاں تے حضرت عمر ہن وہ حدیث پاک جو سامنے کھڑی سی ماشاءاللہ حضرت عمر روکن نہ لیکن وہ غیرت جیڑی اندر ہے سی وہ وٹ اندر پھرے توجہ نہیں ہو کی تھی سبحان اللہ وٹ پھرے بھئی یہ جاندی کیوں ਇਹਨੂੰ ਗੈਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵੇਖਣਾ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਜੈਸੇ ਸ਼ਰਮ ਓ ਹਯਾ ਦੇ ਪੈਕਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ ਨਫਸ ਨਫਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਹਾਬਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਲਕ ਤੇ ਮਦਨੀ ਸਰਕਾਰ دا یار فاروق اعظم اس ویلے بھی اگ بن جاندا ہے اندروں تے جدوں زمانہ اگے بدلیا ہے اگا دور چلیا ہے تے حضرت عمر بن خطاب نے ماسا جئی صورت حال بدل دی ویکھی عورتاں دی تے او کیونکہ نبی دی حدیث وچ شرط سی سادگی آلی تو او سادگی بدل دی ویکھی عمر بن خطاب دیو غیرت جیڑی ہے نا او پھر آگئی ظاہر ہو کے تے فرمایا خبردار کوئی بی بی مسجد نماز نہیں پڑھ سکتی توجہ نہیں ہوگی تھی کوئی بی بی مسجد نماز آپ روک دیتا جیڑا پردے دی آیت اتری ہے نا وہ بھی حضرت عمر بن خطاب دے سوال دی وجہ نال آئی سی کہ انہاں سوال کیتا ہے بارگاہ رسالت دے اندر یا رسول اللہ غیر بندے جناب دے گھر چوندے نا میرا دل گوارا نہیں کردا میں چاہنا پردہ ہونا چاہیدا مدے نال آکھ سبحان اللہ بس آپ پہ گل کیتی ادھر قرآن اتر آیا ہے حضرت عمر بن خطاب فرماؤں دے سن میں اپنے رب دے صدقے جاواں جس رب نے میرے نال موافقت کیتی جی میں مشورہ دیتا وے رب اوہی قرآن اتار چھوڑیا وے پر سوال اٹھدا وے عمر بن خطاب عمر بن خطاب آپ بولے نے تے مدنی سرکار کیوں نہیں بولے سبحان اللہ پر نبی سرکار دسیا ہے کہ میں نو بولن دی لوڑ کیڑی ہے جنہاں دا غلام ہی اڈے غیرت والے ہوں سبحان اللہ میں تانوں اے وکھانا چاہندا ساں کہ میرا توجہ نہیں کیتی سبحان اللہ ماشاءاللہ او بھائی جا پتر کیا ہوئے کیڑا چرفی ہے تھے پتر پتر بھائی جا پن ساری چرفی ہے ہاں جی مدن اللہ سبحان اللہ گل سمجھئے مسلمان گل غیرت دی آئی ہے مدنی سرکار نے اس واسطے چپ فرمائیے کہ آقا نامدار امت دا تقاضا ویکھ دینے جے اپنا تقاضا ویکھن امت دے تقاضے تو بغیر تے کسے نے کہہ سکنا سی نا اے حکم جڑے نے انہاں دا نبی بنواؤں دا رہا ہے اینا دا جڑے اینا دے نبی دی امت جڑی سی اونا دے خیال ہو رہی سن رب دسے آئے او میں حضور دے یار جڑے چنے نے نا یہ ہے یہ ہو جانے اینا دا ترتی تے خیال میری شریعت دا بن دے تو میں قرآن اتار دینا ہوں توجہ نہیں جے کی تھی ہاں یہ کیوں ہے ایک ہی ہویا کلا نبی سونا رب سونا اتاری جاوے دے دتی جاوے مر مومن دے دل دا امتحان کی توجہ نہیں دیتی سی مومن دے دل دا امتحان کی ہوئے پھر نا رب وخایا ہے کہ میرا دین خالی میرا تقاضا نہیں میرے محبوب دا تقاضا نہیں وہ یا سلیم الفطرت انسان عمر بن خطاب جیسے آپ پر منگ دینے نبی دی شریعت انج ہونی چاہی دی تے پھٹے منہ ساڈا جڑے اساں ملیے تے تاویاں نیا انج نہیں تے انج ہونا چاہی دا ہے سختی بڑی ہے صدقے جاواں او سی مسلمان جیڑا حکم نہیں آیا او پہلو ہی منگدا بیٹھا ہے یار پردہ ہونا چاہید ہے سبحان اللہ توجہ نہیں جکی تھی ساڑھے کول اترے آیا ہے تو آپا پھر کراؤں دے آمبا ہوتا ہوں دی یہ ساڑھے مسلمانی ایک کون ہے جنہ دے کول آیا نہیں تے او ترتی دے پہلے ہی تڑفن ڈینے یار حکم انج آنا چاہیدا ہے ایسا کیوں ہے وے آزاد پہ گزارنے ہیں بے شک بے شک سبحان اللہ توجہ نہیں کیتی ایسا کیوں آزاد پہ گزارنے ہیں کوئی پابندی آنی چاہیدی ہے ساڈے تے آئے ہائے ہائے سبحان اللہ واہ واہ صدقے جاواں مدنیاں تیرے غلاماں تو بھی صدقے اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا اپنی مثال آپ ہے یاران مصطفیٰ غلط ہے غلط ہے نعرہ رسالت ماشاءاللہ نعرہ تحقیر اللہ نعرہ مرے غازی اللہ اکبر رکھ دیتے زندہ باد ذرا مزے نال حق سبحان اللہ سبحان اللہ اور قسم خدا دی کر کے انا توجہ نہیں کیتی سبحان اللہ خالی یہ تقاضا مرد وچ نہیں سن ہن بیبییاں دی گل وی سناون لگا سبحان اللہ انہاں دی غیرت تے انہاں دی حیا دا اندازہ لگاویں ماشاءاللہ ایک بالغ ہون دے توجہ نہیں کیتی سبحان اللہ بلوغ تو پہلا یعنی بچہ نہ بالغ حضور پاک سرکار دے وصال شریف تو بعد آپ دے کار مبارک کے چاہے تو حضرت ام سلمہ فرماؤ دیا حضور دی کاروالی حضور دی کاروالی حضرت ام سلمہ فرماؤ دیا ایشا ہے کیوں آئے اما ایشا فرماؤ دیا حال بالغ تے نہیں توجہ نے کی دی حال بالغ نہیں حضرت ام سلمہ فرماؤں دیا نہیں جدو بچہ دودھ چھڑے میں نو تے اندے میں کھڑتوں بھی شرم ہوں دی واہ واہ واہ آنکھو سبحان اللہ انہیں کوئی حکم تھوڑا ہے ایک حکم تے نہیں آیا ایک شرعہ تے نہیں ایک شریعت نہیں کہ بچہ دودھ چھڑے تے دودھ چھڑے بچے نو دیکھو نا عورتہ نو کسے تھا تے انج روکیا نہیں گیا توجہ نہیں ہوگی دی ہاں پورا قرآن حدیث کھولو کسے تھا تے نہیں روکیا گیا مگر سیدہ ام سلمہ نبی دیا گھر والیاں دے حیاء تو صدقے کمال حیاء ویکھ حکم نہیں آیا ساڑیاں بختاریاں حکم اتریا تے اگو مرد ہون جوان روکیے تے ناک نو پیندی جانے کاکا گالے کرنا لی اترے اور سانو تے تسی بن کے رکھی کرے گا پابندی کیتا جے مصیبت توبہ توبہ یا بی بی آنے آئی بی بی حکم نہیں آیا پابندی نہیں لگی پر دل وچ حیا پیا فیصلہ کردا ہے فرماندیاں نے عائشہ میرا تے دل آندا ہے دودھ چھڈے تے بچہ نہ میں ویکھا نہ او مینوں ویکھے سبحان اللہ سبحان اللہ مزے نال آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ مدن آڑا سبحان اللہ سبحان اللہ اور یارا جے اے شاید میں ویکھی نہ پھر تے اپنی اماں اج ویکھی میری والدہ محترمہ سبحان اللہ آہا میری دو خالہ نے تے ایک میری والدہ ہے اللہ نے جے میں آٹے وچ لون رلا کے گن دے دا میریاں ماسیاں میری اما تے میرے گھر دے جڑ مطلب بہناں میریاں اللہ نے انہاں دے شرم و حیا انج گن چھڈیا یعنی اساں جے کہہ دئیے نا اپنی ماں نو کہ اما تو منہ کھول کے تے باہر آ جا ہن کی اے بڑے پئیے تے ساڈی ماں چک لتر لینا ہے تے گھروں باہر کڈ دینا ہے بے غیرتا تینوں شرم نہیں ہوندی تو مینوں آنا کی پے سبحان اللہ اوئے آ بی بی تے اے ہوئی نا کہ مرد آکھے حیا دے خلاف کم کر تے مرد نال لڑے او کاڈی بی بی اے مرد آکھے حیا کر تے او چھوٹا چک لے کھانا خراب ہوئے میرے تے پابندی لائی آؤں گا توجہ نے جے کی تھی وہ آخر ڈنگران تے انسان ہے فرق ہونا چاہی دا ہے انسان عظیم مخلوق خدا دی ذرا مزے نال آکھ سبحان اللہ ادھر ویکھ ہن نبی سرکار دے صدقے جاواں اے پاک نبی سرکار دے یاراں وچ غیرت کیویں سی گھر والیاں دی معاذ ابن جبل معاذ ابن جبل نبی دا صحابی ماشاءاللہ آپ سیب کھا رہے سن آپ دے نال گھر وچ آپ دی گھر والی بھی بیٹھی سی او بھی سیب کھا رہی سی پہلا ایک غلام ہوندے سن غلام زر خرید غلام ہوندے سن توجہ نہیں دیکھی تھی تے او غلام انہاں دا زر خریدیا غلام جڑا سی نا او آیا ہے تے آپ دی گھر والی معاذ ابن جبل دی گھر والی نے سیب اپنا کھادا اونوں چا پایا جھوٹا بس معاذ ابن جبل نے سوٹی چک لی کٹنا شروع کر دیتا تے بی بی نو رو رو کے تے آوازاں نکلنیاں رومن دیاں شروع ہو گئیاں رون ڈے پئی نبی دے صحابی دی غیرت گوارا نہیں کیتا سیب لگا ہوئے میری گھر والی دی منہ نال تے اینو کھاوے غیر بندہ سبحان اللہ توجہ نہیں ہوگی سبحان اللہ اس واسطے پاک علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ آپ آپ دی زوجہ محترمہ صدقے جاواں انہاں دا حیا تے علی دی غیرت ذرا توجہ نال آکھ سبحان اللہ میرا پاک علی سرکار فرماؤں دے نے الا تستحیون الا تغارون یترک احدکم زوجته بین الرجال تنظر الیہم و ینظرون الیہا فرمایا تانوں حیا نہیں آوندی مولا علی فرماؤندے نے او تانوں حیا نہیں آوندی تانوں غیرت نہیں آوندی رن چھڈ دیں جے غیر مرداں وچ غیر مردوں نوں ویکھدے نے او غیر مرداں وال تکدی اے غیر مردوں دے وال تکدے نے حضور سرکار دے پاک علی اینا وی گوارا نہیں فرمایا کہ عورت وال غیر مرد تکے غیر مرد عورت وال تکے توجہ نہیں فرمائی عورت غیر مرد وال تکے مرد غیر عورت وال تکے مولا علی دی غیرت گوارا میں اج ویکھیا وے جڑے علی علی دے نعرے مارن والے نے اگر بلند مست قلمدار بے شک توجہ نہیں کیتی سبحان اللہ میں ویکھیا مول علی دیاں مریدڑیاں تے علی دے مرید محرم دا مہینہ ہوندا ہے چاٹے کھلے ہوندے نے ڈولے ایتھے تک تے بختاں والیاں ایں پہ جان گی ایں پہ جان گی تے مڑ بھرا تے بھراونیاں ملیاں راسن کٹ 10 دن پورے توجہ نہیں جکی سبحان اللہ میں آکھیا یار یہ چکر کی ہے علی غیرت مند ہے تے علی دا مرید بے غیرت کیوں ہے توجہ نہیں جکی سبحان اللہ اے پاک علی اینی غیرت فرمایا تانوں شرم نہیں آتی تانوں غیرت نہیں آتی عورت مردہ چھڑ دیندے جے مردوں نوں ویندے نے او غیر مردوں نوں ویکھدی معلوم ہویا پاک علی تے ایڈے غیرت والے سن کہ انہاں وی گوارا نہیں رکھدے کہ عورت نوں غیر مرد ویکھے اور غیر مرد نوں عورت ویکھے اونا دا مرید وی اوہی ہووے دا جڑا ایویں دا غیرت جو نہیں ہوگی تو تے جڑا آکھے نہیں جی ملنگنیاں ملنگ رلے لین تے موجی لین تے پھر دی لین تے چاٹے کڈی لین او ملنگ علی دا مرید علی دا نہیں ابلیس دا وے علی دا مرید پاک علی والی غیرت رکھدا ہوے گا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالہ یا رسول اللہ تحقیق حق جاریہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب زندہ باد توجہ ہے کوئی نہ سبحان اللہ یہ تے پاک علی دی گل سی سیدہ خاتون پاک دی سناؤں سبحان اللہ سیدہ خاتون پاک دے حیا شرم دا اندازہ لگاؤ آپ بیٹھیاں نے جنازہ اٹھیا بی بی دا جنازہ گھروں اٹھیا جویں عام اساں اٹھانے اُتے چادراں پائیاں نے کفن دیاں چادراں دے اُتوں چادراں پائیاں جنازہ اٹھ کے جا رہا ہے نبی سرکار دی بیٹی مبارک ویکھ کے فرماندیاں نے مینوں تے حیا پئی آوندی اے شرم پئی آوندی اے مومنا دی دھی ہووے عورت ہووے جنازہ اس حال وچ اٹھے بھاویں اتوں کپڑے پہنے پر جسم تے ہے پیکر تے دسدا پیا ہوے جسم تے دوروں محسوس ہوندا ہے پئی ہے عورت پئی ہے مینوں شرم پئی آوندی ہے سوال اٹھدا ہے اے اندروں اے سوال کیوں پیدا ہویا ہے لکھ لانت انہاں رناں تے جڑیاں اج سکول والیاں خدا رسول دے حکم نوں سنن تے آکھن ساڈے تے ظلم پیا ہوندا وے ساڈے تے پابندی لائی جا رہی ہے سانو آزاد ہونا چاہی دے اے رنا قادیاں نے کھوتیاں نے اے کتیاں نے رلا نہیں اور سڑکے جاواں اے حیا نبی دی بیٹی دا شریعت دا حکم نہیں آیا کوئی قرآن نہیں آیا اللہ کسے تھوں تے نہیں فرمایا ہو عورت دے جنازہ اٹھ دیا ہوں پہ کرنا دل سے کسے تھوں تے نہیں آیا پر نبی دی بیٹی دا حیا پیا بول داوے بھاوے رب نامی اتارے پر ساڑا حیا وی تے کچھ آکھ دے بی بی پاک فرماؤں دیاں نے مینو شرم پیوں دیئے نبی سرکار دے یار صدیق اکبر دی گھر والی نال بیٹھے سن آپ عرض کر دیاں نے بی بی جی میں حبشے دیاں عورتان دے جنازے اٹھ دے ویکھے نے او جنازے دی منجی دے چارے پاسے لکڑا بندے نے اتے کپڑا پاؤں دینے ڈولی دی شکلت جنازے نو اٹھان دینے میرے نبی دی بیٹی مبارک وصیت فرمایا میں دن نو مرو رات نو بار لے جایا جے نالے ایمیں منجی بنایا جے تاکہ اتلا کپڑا بار والا نظر آوے میرا پیکر کسے نو نظر نہ آوے سبحان اللہ بول بول سبحان اللہ اے نبی سرکار دی بیٹی مبارک دا حیا اللہ دے بندیا عورت حیا تے غیرت توجہ نہیں فرمائی اے عورت دے زیور مرد دے وچ حیا تے غیرت تے مرد دا زیور مرد دائے زیوارے صدقے جاوان میرے مدنی سرکار دے یاران دے اندر کمال درجے دی غیرت غیرت اسلام دا ترہ امتیازی حتیٰ کے بزرگان دین فرماؤں دے بے غیرت دے پچھے نماز نہیں ہوں دی بے غیرت دے پچھے نماز پڑھنی حرام ہے میرے بزرگانوں کسے پچھا ہے دسو داڑی منے دے پچھے نماز ہو جان دیئے کہ نہیں آپ فرماؤں دے نے داڑی منے دی اپنی تے ہو جان دیئے کہندہ ہاں فرمایا داڑی منے دی اپنی ہو جان دیئے پر بے غیرت دی تے اپنی بھی نہیں ہوں دی کر کے بے غیرت ہر صورت جہنم داخل ہو سی او خدا دے بندیا او بھاویں داڑھی منہ ہوئے پر غیرت والا ہوئے او رب نو وی پسند ای رب دے پاک محبوب نو وی پسند ای توجہ نہیں کیتی تاں کر کے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دی گھر والی بڑی غریبی سی بڑا فاقہ سی اللہ ماں دے کول اونا دا پتر پیا لکھ دائے جنوں جوید اقبال آکھ دینے جوید اقبال جڑا نوح دا پتر کنان وانگو ہاں جی جناب والا اس آپ لکھیا ہے زندہ روز کتاب میرے کول پئیے آن دے میرے اب اقبال دیکھ اقبال لکھ دائے پیو تے آن دے ہی نہیں نا ہاں ایڈی موٹی کتاب ہے مجال جے ایک تھانت لکھیا ہوگا اس میرا والد آندہ اقبال ہو ترقی کی تیسی نہیں تو ترقی آنا مر پیو انو پیو آکھتے گلتے مر کوئی نہ ہوگی خیر اندہ جے لکھ دے آکھے میرے ابا خرچہ بڑا تھوڑا آپ تو کوڑ ہوں گا سی تو غربت سی نواب لوک ہمیں خدمت بھی کر دے سن لیکن کیونکہ بندہ ہے بے نیاز سی توجہ نہیں کی تھی نواباں دیا تریفہ تروفہ کون ہی کر دا میرا ابا جنے اس واسطے آنکھے کارج غربت سی تو میرے اقبال دیا کہ کاروال یہ نہیں آنڈا اممہ آنکھے اقبال دی کاروالی کہن لگی کہ میں نو نوکری تے ملازمت واسطے اجازت چاہ دیو اللہ میں اقبال نے مسکرا کے منہ پھیر لینا تے کدی یہ گوارا نہیں کیتا ہوئے میری گھر والے تے جا کام غیراں دے کرے سبحان اللہ توجہ نہیں ہوگی تھی سبحان اللہ مدن والا سبحان اللہ ہن خدا دے بندے ادھر ویکھ صدکے جاواں میں ایک حدیث تینوں سناواں سنا چھوڑا ماشاءاللہ بولو بولو عورتاں دے حیا عورتاں دے حیا تے مرداں دی غیرت دی حدیث کنا کنا کتاباں وچ ابو داؤد تے ترمذی دی حدیث سند صحیح دے نال حضرت ام سلمہ فرماؤندیاں نے میں نبی پاک دے کول بیٹھیاں حضور دے کول حضرت میمونہ وی آئے نے ماشاءاللہ ادوں میں نبی پاک دیاں گھر والیاں نے وذالک بعدان امرنا بالحجاب اور فرمایا ہے واقعہ ادوں دا ہے جدوں سانوں پردے دا حکم آ چکیا سی نبی پاک سرکار دے کول عبداللہ ابن ام مکتوم نبی سرکار دا نبینا صحابی آیا ہے حضور فرماؤں دے نے احتاجبا منو ان دے تو پردہ کر لو فقلنا یا رسول اللہ سعر کی تی یا رسول اللہ علیہ سعر آجب سرون ولا یارفونا یا رسول اللہ انہا نہیں جڑا سانو نہ ویکھ داوے نہ پشان داوے مدنی نے فرمایا افام یا وان انتما الستم واتب تب سرانے ہی کیا تسانیام ہو تسانے ویکھ دی اے حدیث اس واسطے نہ سنائیے اس حدیث دی شرح دے اندر کتاب جڑی میرے کول ہے حدیث دی التاج الجامع للوصول فی احادیث الرسول شیخ منصور علی ناصف دی پرانے اظہر شریف مصر دے علماء وچوں سن اے دی شرح وچ لکھ رہے نے فرمایا نبی پاک نے اس تھاں تے بیٹھن تو منع فرمایا ہے اپنی گھر والیاں نوں جتھے نبی نا صاحب ہی بیٹھا ہے کیوں عورت دا مرد وال ویکھنا آرام ہے بھاویں مرد اندا ہوئے فرمایا اسی طرح مرد نو عورت وال ویکھنا آرام ہے بھاویں عورت انی ہوئے توجہ نہیں مرد نو عورت نو ویکھنا حرام بھاویں انی ہوئے تے عورت مرد نو نہیں ویکھے بھاویں کیونکہ دوویں پاسے خطرہ ہے نا تے اسلام تے مڑ پاک مذہب ہے تے پاکاں دا ہی مذہب ہے توجہ نہیں ہوگی تھی ہاں اسلام رب بھی پاک نبی بھی پاک قرآن بھی پاک اسلام پاک مومن بھی یہ تے پلیت جڑے مادر پدر آزاد نے نا پلیت کتے بلے انہاں واسطے نہ کوئی اسلام تے نہ کوئی جائز توجہ نہیں کی ہاں پاک مذہب پاکاں واسطے ہے وے یہ تینوں اس واسطے سنایا ہے کہ کئی ملاں توجہ نہیں کیتی ماشاءاللہ خنجورے کی خنجورے جڑے آندے نے او جی مولوی کی مووی بنانے میں کیا حرج ہے توجہ نہیں کی تھی مووی بنانے میں کیا حرج ہے گھروں میں بیٹھنے والی دیکھ لیں گی توجہ نہیں ہوگی تھی اوہ آ کیڑی جنس بیٹھی ہوئے ایک ادھر سکولی جنس دے نہیں بیٹھی چپ کرو کنو کہن دیا مدن الحق سبحان اللہ میں صرف ویکھے کنے سامعین بیٹھے نے صرف انہاں دی سماعت دی انہاں دے سنن دی لذت نو ویکھ کے میں بیٹھا ہوں ماشاءاللہ ہاں مت تو سمجھے میں پیسے واسطے بیٹھا اللہ سونے دی مہربانی نال فقیر دا دل اللہ نے بے نیاز بنایا ہے تائیوں ہی تو مینوں مہنگے تو مہنگے خریدار نہیں خرید سکے خرید سکے نے تہاڈے سامنے فقیر اللہ دی مہربانی نال توتی بن کے پورے لاہور دے اندر پھردا ہوندا نہ کسے دا کھانا ہے تے نہ کسے دا دینا ہے بے شک ہاں کوئی مائی دا لال فقیر دے سامنے بولے فقیر کبھی نیوی پا کے نہیں بولنا اے بادشاہاں دی اکھ چکھ پا کے بولا کیونکہ نہ صرف اک ہی دربار ویکھیا جن محمد ربی دا اکھ دے توجہ ہے کوئی نہ رمل نال آکھ سبحان اللہ ہے ہن مووی بنی آکھے جی کوئی نہیں گھر ویکھن گیاں بیبیاں میں کہ ملوانڈیا اے فتوی دے رن وچ بول دی ہوئے رن بول دی ہوئے تے میں کہ ملا تینوں ویکھنا جائے گا ہے نہیں نہیں وہ کیوں ویکھنا جائے جو ہوئے وہ تے حرام ہے مڑ توجہ نے جے کی تھی ماشاءاللہ ہاں اسے ملوانڈے نو پوچھو اے اسے کھنجورے نو او کھنجورے اے دس وچ رن آوے تے تیرے واسطے ویکھن جائز ہے او کی آکھے گا آکھے جی اے تے جائز نہیں اچھے پروگرام دیکھو یہ نہ دیکھو عورت نہ دیکھو غیر تے انہوں آہ بھئی مانا جویں نبی دی شریعت وچ غیر عورت والے مرد نو تکنا جائز نہیں بے شک اسی طرح بلا ضرورت شرعیہ غیر مرد والا غیر مرد والے عورت نو تکنا وی جائز نہیں دلیل کی نبی اپنی گھر والیاں نو فرما رہے نے او ان ہے تو ساتھ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ دیکھی تھی چھوٹی ہے بڑی دی یہ دوسرے گل اور کی دلیل تو ہم دیں اور کی دلیل دیں توجہ نہیں جا کی دی سنے ایس تو بھی ایک عجیب ہن گل سنانا آہ میرے کول کتاب ہے قبلہ آہ کتاب ہے رحلت ابن بطوتہ ابن بطوتہ ایک بہت بڑے فقیہ اور امام گزرے نے اور سیاہ ہوئے نے ملک پھر دے سن دنیا بچو پہے تینوں بے تو کئی بولنا ہوں بے پہن بیٹھ بیٹھ او بچے انہوں جو نہیں سمجھ موڑے میں ہونا ہے بارال انہوں سمجھ آگی ہونے نہیں بولے گا تو سائے اے انہوں نے پیچھے جاؤ گے تو اے ہو خلل پہ رہا ذرا مدر آکھو سبحان اللہ ماشاءاللہ حضرت ابن بطوتہ فرماؤں دے نے میں سہر کر دیاں افغانستان ات پہنچیا اتھے ایک بڑی سونی مسجد ویکھی ماشاءاللہ میں پوچھا کہیں بنوائی ہے کہیں لگے ایک بادشاہ سی گورنر سی اس علاقے دا انہاں دی گھر والی نے بنوائی ہے میں پوچھا یارو واقعہ دے سناو کیے وہ کہن لگے جڑا خلیفہ سی وقت دا جڑا بادشاہ سی اس گورنر دے علاقے دے لوکاں تے ناراض ہو گیا ناراض ہو کے اس کوئی ٹیکس لا چھوڑے جرمانے پا چھوڑے اے لوگ اگوں غریب سن دین جوگے نہیں سن گورنر دی گھر والی نو پتہ چلے آئے توجہ نے کی دی گورنر دی گھر والی نو پتہ چلے آئے خلیفہ نے اینا جرمانہ رکھے آئے بی بی دے کول ایک آنسیتا کپڑا سی جڑا بڑی قیمتی سی جدنال سارے ٹیکس پورے ہو جانے سن او کپڑا بی بی نے اپنے سر دے سائیں گورنر نو دیتا آنکھے آہا ساڑی ریاجہ بڑی کمزور ہے بادشاہ نو میری طرفوں بادشاہ نو ایک کپڑا آنفیتا ہے پیش کر دیو انہا نو آنکھو ایک کپڑا رکھ لین انو ویچ چھڈن اے ٹیکس پورے ہو جان گے اور ساڈے عوام تو نہ لون بادشاہ دے کول جدو کپڑا اپڑیا وے بادشاہ آخدا اے میں ایک بی بی نالوں بھی جاندا رہاں گل تے کوئی نہ ہوئی بی بی کپڑے دی قربانی پی دیندی اے ترس کھا کے میں ٹیکس پہ لاؤنا واں اے کوئی گل پھبدی تے نہیں بادشاہ نے گورنر نوں آکھیا جائے واپس موڑ دے میں نہیں لیندا معاف کر دیتا اے نہ ٹیکس لینا نہ کپڑا لینا گورنر آئے اپنی گھر والی نوں کپڑا پھڑایا واقعہ سنایا گھر والی آکھ دیئے ہن بی بی دے حیا دی گل سنی گھر والی گورنر دی آکھ دیئے اس کپڑے نوں غیر مرد دی اکھ ویکھیا ہن میں نہیں تن تے پا سکدی اینوں لے جاؤ ویچ چھڈیا جے جڑا پیسہ بنے اونوں خدا دے گھر مسجد تے لا چھوڑیا جے اللہ سامنے کتاب پئی گئی آنکھیں دے عبارت پڑھن لگا عبارت پڑھ دینا وا اتا منزل المرأت وقص علیہا مقالت الخلیفت ورد علیہا الثوب گورنر بلخ دا گورنر سی افغانستان دے وچ بلخ دا علاقہ ہے اوتھوں دا گورنر سی آن کے کپڑا واپس کیتا وے نالے بادشاہ دی گل سنائی اے فقالت لہو بی بی آکھ دی اے واقعا باسر الخلیفہ تے علی ھذا الثوب کیا خلیفے نے اس کپڑے نو ویکھیا سی ماشاءاللہ گورنر نو سر دے سائیں نو پوچھ دی اینو خلیفے ویکھیا سی کہ نہیں اسا کیا ہاں قالت لا الباسو ثوبا وقع علیہ باسارو غیر ری محرم منی و امرت بے بیئی فبن یملہ المسجد و زاویتو و رباتن فی مقابلت ہی مبنین بالکزان بی بی آکھے آئے جے غیر محرم دی اکھ اس کپڑے نو ویکھیا وے مڑ میں نہیں پاواں گی اے جا ویچ چھوڑو ویچ کے اس کپڑے دے نال اللہ دا گھر چا بناؤ توجہ نہیں کی دی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے وہ بی بی تو ایڈی بنیاد پرست سے توجہ نہیں جگی دی ماشاءاللہ اے تے گورنر دی بیوی دا حال ہے تے او سڑے دے پیران دی بیوی دا کی حال ہو سی توجہ نہیں جگی دی ہن اے نہیں گل سمجھو اے نہیں کہ گورنر اونوں تکے نال آکھیا ہوئے بی بی نوں کہ اے کپڑا نہیں پا سکدی او کیوں آکھدا کیونکہ شریعت نبی سرکار دی تے اے نہیں پئی آکھدی کہ غیر بندے دی نگاہ پے جاوے تے عورت کپڑا نہ پاوے توجہ لیو کیتی شرع دا مسئلہ تے نہیں ہے اے عورت دے ذاتی حیا دا تقاضا ہے ہائے ہائے تے جدو بادشاہ دے کار والے ایڈے حیاواں والے ہون دے تے بادشاہ کڈے غیرت والے ہون گے توجہ نہیں کیتی تے پھر کیوں نہ کافراں دے اگے آکھن کیوں نہ کافر انہاں تو کمبن تے جے ان دا خردلہ ہووے جڑا حکم قرآن دا آیا ہے انہوں بھی آکھے ظلم عورت دے عورت تعداد ہونی چاہی دیئے عورت ترقی لینی چاہی دیئے توجہ نہیں کی دی تے پھر ان دا جے کتا ہووے ان دا کھنجاورا ہووے تے پھر خدا دے بندے آ کہیں کہیں کافروں دے تو ڈرنے انہوں پتا ہوں دے کافر نوں جڑا ایڈا بغیرت تے میرے نال لڑن جوگا ہے ہی نہیں انہوں جے میں دابا مارا گئے نہیں تتی نکل جاوے دی اے بغیرت میرے اگے کھلون جوگا نہیں او جے غیرت ہو جو ہووے پھر محمد بن قاسم ورگا توجہ ہے کوئی نہ تیرا بولو تے صحیح مدے نال سبحان اللہ مدے نال بولو سبحان اللہ اے دس ہوئے بادشاہاں دیاں کار والیاں تے ایڈیاں ہیاواں والیاں تے انہاں دے مولویاں دا کی حال ہو سی ہے الناس والا دین ملوک کے ہم لوگ بادشاہاں تے دین تے ہوندے نے نا اے مسلمانہ نے پچھلیاں بیبیاں تے کوئی ظلم زیادتی نہیں کی تھی وہ بیبیاں ہی کرما آڑیاں ایڈیاں شرمیلیاں سن بندے کی کر دے سمجھو نہیں کی تھی وہ بیبیاں ہی ایڈیاں شرما ہیاں والیاں سن جیڑیاں آکھن گئے اچھا ایتھے میں گل کی تھی یہ ہی گل میں کیتی ایک تھا آتے توجہ ہے کوئی نہ ماشاءاللہ میرے نال ایک بیٹھا ماحول با کچھے تو او کوئی لگدا سی کوئی جدی پشتی بغیرت سی ہاں جی میں نسل در نسل بغیرت ہوندے نے نا ہاں او حضرت نو کوئی کٹی اچ بغیرتی لگی سی او نال میں گل کیتی تے او سڑی جاوے میں آکھاں بھی اینو کنے چونڈی وڈ دتی او بعد چاند ہے دیپال پور دی گل حجر شاہ بکی بعد چاند ہے او انو اس کپڑے نو بنا مان آریا نہیں سی دیکھیا ہونا موڑ کیوں پایا میں کہا بھئی مانا تیری کھوتے اڑی اکلے تینوں ان کون سمجھا دے پہلا کران دے اندر بیبیاں کھڑیاں آپ بندیاں سن توجہ نہیں ہوگی دی بیبیاں کران دے اندر آپ کھڑیاں بندیاں سن تے اوہی کپڑے پھر پاندیاں سن کھوتیا میں کہا ہوں توں اے تے موڑ بھی ہیں تے باقیاں دا کیا شروع سن توجہ نہیں کی دی پر جے بادشاہ ہوئے نا بغیرت بادشاہ ایک گٹ بغیرت ہوئے نا تے قوم دو گٹھ اگے ود دی ہاں کیونکہ سربراہ دے کوئی حرج نہیں لاو میرے چی کر لو بوئنا مرادا ایتھے ہی ایک شیطانی آیا سی شیطانی ہوئے ہوئے ہوئے سچ فرمایا ہے نبی پاک نے ایک دور آئے گا علم اٹھ جائے گا لوکاں جہلانو اپنا سردار بنا لینے رہبر بنا لینگے جہلانو تے جہل خود بھی گمراہ ہونگے تے لوکانو بھی گمراہ کرنگے ایتھے ہی موڑوں نے پوچھیا گیا کہ مولی جی اے دسو کہ لاو میرج دی شادی جیڑی ہے جہل او ساکھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نبی دے صحابہ بھی کیتا سی بلکہ نبی آکھیا سی کر لے وہ تیرا میں کیا خانہ خراب ہوئے دے ہوئے ہو جائے ملہ نو چوئے بار گوڑی ہو تو اڈا میڑا کر کے جاوے بلکہ اگلے دن اخبار چاہیا ہے کوئی پانچ سات چوٹے ہاں سنڈے سنڈے مولوی کا دے سنڈے چھترے بکرے کوئی داڑیاں نے کوئی چھاڑیاں نے تے کوئی لامواتے ساڑیاں نے داڑی ہو گئی حضور دے سنت والی جڑی غیرت مند دے منہ تے ہو گئی چاڑی ہو گئی جڑا اس واسطے جے چاڑی دے پچھوں ہوندی ہے نا تے پچھوں چیتا باندھا ہے بگیار لک کے باندھا ہے بھی ایتھوں لنگے ہرن تے میں وہ ہوندی ہے چاڑی وہ کئی مڑ چاڑی رکھ دے نے داڑی اس واسطے بھی لوکی آکھن گے ماشاء اللہ بڑا ہی شریف بندہ ویکھو پوری گیٹھ جڈی رکھی پھر دے جدو میرے نیڑے ہویا میں مڑے اس چاڑی دے مگر بہ کے جدو ماریا نا جھپٹا مڑ چیک دا راسی بھی بنیا یہ ہوئی جھاڑی تے کو لام واتے ساڑی وہ سکھا والی تے انا بے ایمان والی توجہ نہیں جو کیتی انہاں پنجا ستاں آکھیا اسلام روکتا تو نہیں ہے کوئی حرج نہیں کر لو اسلام پابندی تو نہیں لگاتا لڑکی گئی ہے اپنی مرضی نال جنہوں مرضی چن لیا سو اسلام کچھ بھی نہیں آتا میں کہ اس مولوی نو آکھو چشتی آتا بوا کھول کے رکھی جب لوکاں دی تھی نال کرنا جائز ہے تیری تھی نال آرام ہے توجہ نہیں کی تھی توجہ نہیں کی تھی تیری دھی نال حرام ہویا کھڑا ہے قسم اس ذات دی جدے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے میں ایویں نہیں آندا ہوندا کہ اج دے مقرر جننے لگے پھردے نے نا انہاں دیاں تقریراں سنن نالوں بندہ موت تے کھوہ تو ہووے نا او چنگا موت تے کھوہ دے خسرے ویکھے گا نا او چنگا ہے انہاں سوراں نوں ویکھن نالوں آپ نو گناہگار سمجھے گا سمجھے گا میں گو کھانا پیا اور انہا کتیاں دی تقریر سنے گا بھاکن گے کفر گمراہی رائت دین گے اور سنا نا سمجھے گا اے نبی دا دین پیش کر گیا وے ہمیشہ دی جہنم ایمان تو فارغ ہوے گا انہا نالوں خسرا چنگا ہو ویکھ لے اینا دی تقریر نہ سنیو جے مومن رہنا چاہنا ہے ہن اس بے ایمان نو آکھ بے ایمان او حدیثاں کڈ کے وکھا جتھے لو میرج دا ہے چشتی آندا ہے جے او مینوں وکھا دےویں تے میں اپنا سر وڈھا کے تے کتیاں اگے پا دیا گا میں 15 لاکھ کتاباں دے نہیں آیا توجہ نہیں رکھی تھی ہوں نبی سرکار دی حدیث بھی سنا وا تو مولوی دا رگڑا بھی پٹ جا مولوی نہیں مولوی آ میرے کول بخاری شریف ویسے پیو اس بخاری شریف دی شرح بھی ویچے امدت القاری امام بدر الدین عینی بھی شرح بھی نال ہے توجہ ہے کوئی نہ بول مدے نال سبحان اللہ حضور سرکار نے فرمایا جدوں کوئی منگنی کرے تے نکاح دا پیغام بھیجے عورت نوں تے او عورت نوں ویکھ لوے توجہ نہیں جو کیتی جدوں شرط کی ہے جدوں نکاح دا پیغام بھیجے منگنی ہووے تے ویکھ لوے. دوسری حدیث وچ آپ نہیں تے کوئی عورت جا کے ویکھے جویں ساڈے پیو دادیاں وچ ریت لگی آندی. رشتہ کرن واسطے بیبیاں جاندیاں نے ویکھن کہ نہیں؟ توجہ نال آکھ سبحان اللہ. ہن ویکھن دا اے اجازت شریعت نے دتی کہ پیغام نکاح دا جدو دینا ہے نہ اوتھے شہوت نہ فتنہ نہ خوف نہ کسے طرح دا اور وچ خطرہ نہ ہوے. صرف اونوں ایک نگاہ نال آپ یا پیو یا ماں ویکھ لوے. توجہ نہیں جو کیتی جے دے نال شادی کرنی ہے جدوں شادی دا پیغام دینا ہے. توجہ نہیں جو کیتی ماشاءاللہ. ایتھے ہن منگنی تے شادی دا پیغام جے فتنے دا خطرہ ہے تے پھر نہیں کوئی ماسا خیال برے وغیرہ نہ آوے. محض اس نیت نال کہ میں شادی کرنی پیغام دیتا ہے نکاح دا میں ویکھاں یا میری اماں تے ٹبر ویکھ لوے. توجہ نہیں کیتی. ایک پاسے اے کجا اے ویکھنا تے لو میرج دا کی مطلب ہوندا ہے کہ بختاں والے پہلو ہی دوویں رال جان ایتھوں ٹر جان مری. ہاں نسا کے لے گیا وے نسا کے لے گیا وے. ہن اس کتے مولوی نو پوچھ بغیرتا لو میرج تے منگنی اچ زمین اسمان دا فرق ہے. توجہ نہیں ہو کیتی. اوتھے ماسا خطرہ نہیں ایتھے پہلو بدکاری تے بعد وچ نکاح ہوندی جتھے لو میرج ہووے. کتا تو نبی دی امت نو بغیرتی دا سبق پہ پڑھانا ہے. تینوں پتہ نہیں کہ لو میرج دے اندر زنا بدکاری ہووے جڑا کبیرہ گناہ تے لعنت نبی دی شریعت وچ. اوتھے خالی دیکھنے ہاتھ نہیں لگا سکدا بغیرتا ہے تھے کلی توڑ کے لے گیا تو آنا ہے کوئی فرق نہیں. نمبر ایک پھر جتھے اپنے آپن نکاح ہون دے بعد زنا تے ہوندا ہی ہوندا ہے. دوسری تباہی ہون دی ہے کہ خاندان اجڑدا ہے باپ روندا ہے ماں باپ دی رضا مندی تو بغیر جتھے نکاح ہوئے انہوں جائے داکھن والا کوئی کتا تے ہو سکتا ہے. نبی کی شریعت میں حرام ہے کیونکہ والدین کو راضی کرنا خدا کو راضی کرنا ہے. توجہ نہیں ہو کی تھی. ایمان نال دسو والدین ناراض ہون جنت جا سکتا ہے؟ اس خنجورے بھی یہ ہوئی بکواس کی تھی انہوں چٹ لکھی گئی پیر جی ماں باپ دے پچھڑ دو بغیر ہی نکاح ہو جاوے کوئی حرج ہے کہ نہیں؟ او سگو کی جواب دیتا کوئی حرج نہیں میں والدین سے کہوں گا تم سختی چھوڑ دو تیرا خانہ خراب ہو گئے وہ تو آدھی کٹیچے مونجو توجہ نہیں کی تھی تو موڑ بٹے جان رسے کٹیچنی ہے وے دینے نہ دے آئے کھڑے نے اے دلے بان کے امریکہ دے یہودی دے پیچھو چلن سی اینا دی مونج کٹی چنی اینا کتے ہم چیکاں ماردہ ویکھی اینا دیا چیکاں کسے نہیں ہو سننیا بچنا ہونے آئی جنہیں محمد عربی سرکار دے دین نال یاری لالیے. ہاں سنو چھڈو تسی پرے مولویاں دا مسئلہ ایک پاس رکھو میں تہاڈے تو پوچھنا ایمان نال دسو منگنی تے لو میرج اکو چیز ہے تو ملان کیوں کہا گیا تیرا دل آکھدا ہے وکھری شاید تو اس دلے دا دل نہیں آکھدا اور پھر یہ کہ ظالم بیمان نبی دے صحابہ نو بدنام کیتا قوم سنے گی جو میں آج کل کڑی منڈے نسدے نے اسی طرح نبی دے یار نسدے سا دلائے بد مذہب شیعہ کی آنکھے گا اور شیعہ کی آنکھے گا فلانا خنجورا تو اڈایا سی وہ آتھنا سی نبی دے صحابہ بھی کیتی سی تو نبی بھی فرمایا سی تو کی جواب دیں گا ہوئے وہ پھکا رہا ساڈا وجہ کی ہے انہاں ملونڈیاں انہاں نیم ملا خطرہ ایمان تے نیم حکیم خطرہ توجہ نہیں جگی تو اے میں نے بزرگاں سچ فرمایا قسم خدا دی کر کے آنا حضرت باجزید بستامی اللہ دا ولی گزریا ہے داتا سرکار لکھ دے لے فرمایا باجزید بستامی فرما دے نے میں 20 سال علم پڑھیا کنے سال 20 سال علم دین دوسرا نہیں نہ دوجا علم سی دین دا علم 20 سال پڑھیا پھر 20 سال میں اللہ دے ولیاں دی صحبت بیٹھا وا سال پڑیا پھر 20 سال میں اللہ دے ولیاں دی صحبت بیٹھا وا توجہ نہیں کی تھی کنے سال 20 سال فرمایا 40 سالہ تو بعد میں نے علم سمجھ آیا تو فرمایا میں دنیا اچ دو ہی اوکھیاں چیزاں ویکھیاں نے ایک علم سمجھنا دوجا اوندے تے عمل کرنا با یزید بستامی فرمان دین دین آر دی اوکھی شاہ کوئی بھی نہیں تو اے نام مراد آج جان دینے تو دوسرے دن 12 تقریرہ میں کیا تو شروع ہو پیا قوم نو مسئلے دس اور قوم اگوں ساڈی اینا سمجھ دی نہیں عالم کنو آکھ دینے اے آن دینے باس جیڑا داڑی رکھ کے ممبر تے بیٹھا عالمی اللہ دیا بندیا او میں پتہ نہیں کنے سال ہو گئے رڑ دیا پڑیا وکھرا پھر میں رولیا اینے سال میں نو بیان کر دیا پھر میں اللہ دے کامل فقیران دے جوڑے سدھے کیتے تے تا میں انیا وچوں کانا بنیا ہاں حالے کانا ہاں میں دو اکھاں والا جیڑا ہے او کامل ولی ہوندا ہے سبحان اللہ توجہ نہیں ہوگی تھی سبحان اللہ اے ہے دلو فادلو یہ خود گمراہ ہوں گے اور اپنے دوسروں کو گمراہ کریں گے یہ وہی دور ساڈے سر چڑھ گیا ساڈے سر علم اٹھ گیا دنیا تو توجہ نہیں کی تھی سبحان اللہ ہاں اے بندے ایتھے بیٹھے نے جنہاں ایتھے پوچھیا سی عثمانی نو عثمانی نو جنہیں ایتھے پوچھے سی وہ سگوں آکھیا اور پھر میں نو بعد خبریں پہنچی کہ اس آکھیا ہے میں ثابت بھی کر کے دے سکنا ہوا بس ایسا کرنا حرام ہے پہلے کہہ دیا جائز ہے بعد میں کہا کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے کیوں جی حالے ہو بیٹھا رہے ہیں لٹر لا لیں دے مار مار کے تے انہوں اتھے لما پا لیں دے ہاں ادھر آکھنا یہ جائز ہے ادھر آکھنا کرنا نہیں چاہیے کیوں ماتا اپنے کالج پہ جاوے توجہ جے کی تھی ہوئے ہوئے ہوئے قسم خدا دی کر کے آنا جنہاں نو اردو عبارت سمجھ نہ آوے گی انہاں نبی دی حدیث کی سمجھ نہیں جنہاں نو اردو سمجھ نہیں آ سکدی انہاں نو آکھو اوے آ جڑے مفتی مفت خورے بیٹھے نہیں انہاں نو آکھو چشتی آندا ہے میرے کول کئی سال لا کے نویں سروں پڑھو او چٹیاں داڑیاں رو او مفت خورے چشتی آندا میرے کول قرآن حدیث پڑھو میں تانوں دساں گا محمد عربی دا دین کی ہے ماشاءاللہ ہاں ایک مولوی عبد الرشید ہے نا شیرے کوٹ والا اس مینوں آکھیا سی تو رسم المفتی پڑھیا ہے میں آکھیا جے تو پڑھنا چاہے تے تینوں پڑھا لواں گا اللہ دی مہربانی نال کیوں یہ دنیا پرست بنے نے قسم خدا دی ہائے ہائے توجہ نال آکھ سبحان اللہ سبحان اللہ تے دین او دو سمجھ آندا ہے جدوں دین پرست ہوے جدوں اللہ پڑھے او پڑھا فز ہو او تے نہ گیا ہے جابو پردہ پر طالب ہویا زردار او لکھ ہزار کتاب پڑھیاں پر ظالم نفسی نا مردا او باج فقیر او کسے نہیں ماریا ماریا باج فقیر او کسے نہیں ماریا باہو ظالم چورے اندر دار آخر سبحان اللہ اوہ کتھوں لے آوی ہے امام غزالی صدقے جاواں میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ سرکار دے گل پڑھی ہے کتاب سامنے پئی ہے الطبر المسبوق الطبر المسبوعات لے فی سیر الملوک بادشاہوں کی سیرتوں کے بارے میں کتاب لکھی ہے امام غزالی نے آپ فرماتے ہیں مرد کو اتنا غیرت مند ہونا چاہیے کہ غیر عورت دوری ڈنڈا کھڑکان دی ہوئے نا کار بے کے تو مرد او دی آواز بھی نہ سنے سبحان اللہ آخو سبحان اللہ غیر عورت دے حامن دستے دی آواز مرد نہ سنے ایمیت پہ نہیں پھر مدنی سرکار اسے امام غزالی نو پیش کیتا ہے نا معراج دی رات حضرت موسیٰ کلیم نو فرما دے نے تو آدھی امت غزالی ورگا لی کوئی آیا ہے توجہ نہیں ہوتی تھی یہ تے ساتھ آجڑے ملونڈے نے اینا ورگا تے کوئی پیش حضور نے نہیں نا فرمایا توجہ نہیں جو کی تھی امام غزالی نو حضور نے پیش فرمایا جڑا ایڈا غیرت والا سی اینا غیرت والا سی صدقے جاواں امام غزالی فرما دے نے عورت نو ضرورت سودا خریدن واسطے کوئی بندہ نہیں جڑا خرید کر کے دے دے, باہر نکلنا پوے نا تو فرمایا اتو برخا پاوے سر تو پیرا تک لک جاوے کھلی چادر پردے وچ ہے, ایک اخبار ہوے ایک اکھ بتھا ہر شہ چھپ جاوے ہاتھ چ پھڑے کھونڈا کوڈی ہو کے چلے لوگ سمجھن بڑھڑی مائی پہ جاندی توجہ نہیں ہوتی تے جڑا آکھے دی لاو میرج کیتی جاؤ ہائے ہائے تے پھر مینوں تے افسوس ہونا دے اتے جڑے یہو جہاں بلاون والے نے, ہاں پہلوں لتر کھانے نے انہاں جنہاں بلایا ہے تے دوجے نمبر تے واری آ جاوے گی وہ بخت والے بھی اپنی آ جاؤ چن کتھاں گزاری گئی اور رات وے جدو بجنے نہ چھتو رہو نا مرادو وہ مسئلہ نہیں جو آؤں گا چپ کر جاؤ آنکھوں نہیں آؤں گا یہ بھی ایک علم ہے, یہ آنکھنا میں نہیں آؤں گا یہ بھی علم ہے. نبی دے یار کوشش کر دے سن ساڑھے کل مسئلہ نہ پوچھے اگلے کل پوچھے تاکہ اسا نہ پھنس جائیے, پر اینا سورا نو پتا جو کوئی نہیں کہ حضور سرکار دی امت نو غلط راہ دسن دا گناہ کنا ہے تے وبال کنا ہے, یہ تا کر کے پھنے خان دے پتر بن بھائی میرے جنو پھر جے دی پوچھل دے ہاتھ رکھو وہی مفتی لگا پھردا ہے تو اور کی فتوی ریڑی پھردا ہے, خبردار اینا کول کوئی مسئلہ نہ پوچھی اینا دی تقریر نہ سنی اینا دی صحبت تک نہ بوی اینا دی تقریر سنن دی بجائے موت تے خوہ تے ٹر جاویں یا مینار پاکستان دے چکر مار کے پنج سات آ جاویں, سمجھ آ گئی جے کوئی نہ اس دی معافی تیری ہو سکتی ہے ادھر معافی نہیں ہونی, میں صرف دس سکنا لڑ نہیں سکتا خبردار کر سکنا تانوں میں طاقت والا ہوندا تے میں تے پھر سوا ایہو جاندے تے چوک پھٹے مدھڑ نال میں تے وڈ وڈ کے سٹی آونا سی کے پاسوں سمندر بھری آنا سی, لیکن میں تانوں خبردار کر رہا ہاں کہ سیانے بنو توجہ نہیں جے کی تھی دعا کرو صدقہ مدنی سونے دا کیا بیٹی اپنے باپ سے حکا لے حکا وہ حصہ لے سکتے لکھن والے اندر صدقے جائیں وہ ماسٹر جڑے نہ سکول جڑے پڑھاندے نے انہاں نوں انہاں دا حال اے ہوندا ہے وہ مفرد نوں آندے نے مفرد مرکب نو آندے نے مرکب, جدو استاد نو لفظ سیدھا ہی نہ آوے پڑھاون والے نو تھلے والے مڑ شاگرد کی کرے, یہ حکا لکھا کرے بیٹی اپنے باپ سے حصہ لے سکتی ہے یا نہیں, حصہ لے سکتی کیا نبی کی شریعت میں جو ہی باپ اکھ دنیا تو میٹے گا حصہ جو شریعت دا ہے عورت دا بیٹی دا بیٹے دا رشتہ داراں دا وہ آپو اپنا ونڈی چ جانا وہ ضرور ادھر ٹر جانا, ہاں اگر کوئی باپ اپنی مرضی نال زندگی وچ اپنی جائیداد ویچ دے وے خرچ کر دے وے نہ تھی پتر نو دے وے تیرے وہ مالک, لیکن ایسا انہوں کرنا نہیں چاہیے, یہ عدل انسانیت کے خلاف گل ہے, لیکن ہے مالک جب ویچ دے گا نا تو قیامت والے دن اولاد دے اس اپنے مال ویچن والوں جہنم نہیں جائے گا, باپ مالک توجہ نہیں کی تھی وہ لڑ نہیں سکتی اولاد تو کیوں ویچ گئی, جمن والا بھی وہی ہے ویچن والا بھی وہی, لیکن وہ حق بنتا ہے کہ اولاد نو حصے دے دے تاکہ اولاد نو اپنا نافرمان بنن دے گناہ تو بچا لے, توجہ نہیں کی تھی آخر والد دا حق بنتا ہے نا وہ بھی تے تر سکھاوے انج دے کم کرے بھی تاکہ اولاد انہوں گال مندہ نہ کڈے بے وکوف بن کے وہ دی نافرمان نہ ہوئے بنے گی تے جہنم جائے گی تے تیرا خون آگے چ جاوے تے تینو ترس اپنے تے بھی نہیں آوے گا. دین میں سختی ہے یا نرمی ہے؟ دین اچ سختی بھی ہے نرمی بھی ہے. جتھے ویکھو نبی دے دین اچ کوئی نافرمانی پیا کردا ہے یا کافر ہے اوتھے سخت بن جاؤ، تے جتھے ویکھو مومن حضور دا تابعدار ہے اوتھے نرم بن جاؤ. توجہ نہیں ہوگی دی. نبی سرکار دا صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر، آپ نے حدیث پاک بیان کی تھی، آپ دے پتر فرمایا فلانا این جاندہ ہے، آپ نے رکھ تھپڑ دیتا. میں حضور دی حدیث پڑھنا تو آنا فلانا این جاندہ ہے. توجہ نہیں ہوگی دی. کتاب امام غزالی دی پئی ہے، حضور حدیث وچ لکھی ہے، حضور سرکار نے مولا علی نے فرمایا دین اچ سختی کری. دین اچ حدیث پا کے چاہوں دے لا ترفع العصا عن اہلک، ڈنڈا اپنے گھر دے آن دے سامنے رکھی. توجہ نہیں ہوگی دی. ڈنڈا اپنے گھر دے آن دے تاکہ دین دے خلاف ماسا ہو چلن لگن تے بخا چھڈیا ہوے لے گا، پر بخامن تے رہی مت پھر آپ ہی کھادی کھڑا ہوں. یہ تیرے پتہ نہیں اسلامی حکومت وچ نہیں بیٹھا، یہودی دی حکومت وچ بیٹھا ہے. دنیا تے اس لیے یہودی حکومت ہے نا. لوگوں کا سوال عام طور پر رہتا ہے کہ چشتی صاحب خطاب میں گالیاں دیتے ہیں، اس مسئلہ کا منہ توڑ جواب از حد ضروری ہے. گالیاں کی دینا وہاں بغیرتاں سوراں خنجوراں تے کنا نو آنا؟ توجہ نہیں جگی دی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. او کنا نو آنا؟ منافقن مشرکی بغیرت نو بغیرت آنا. اچھا ہن تانوں ایک گل سناواں، میرے کول آ گیا ایہی سوال لے کے ایک بندہ فیکٹری دا، ایس مسجد جدوں میں ہوندا سی مسیح تے بیٹھے ہوں، پانچ سات منڈے رل کے آیا آندے نے تساں گالاں بڑیاں کڈدا ہے. میں آکھیا میں کی آنا کہ بغیرت کنجر ایک گل لے. میں کہا اچھا پتر چھڈو، میں کہا یار اور سنا. میں کہا ٹھیک ہے کاربار خیریت ہے؟ جی راضی نہیں. ہاں میں کہا یار یہ دس، شادی ہوتی یا فنکشن ہوتا ہے ڈیڈی آتا ہے تھی نو تے تی دے نال اے فرینڈ کون تے او آندا اے بیٹا آپ میری شہزادی کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگائیں، میں اندر چائے پیتا ہوں. میں کہیا اینج ہوندا اے؟ کہندا ہاں ہوندا اے. میں کہیا ہن او پیو کون اے؟ آندا او تے بڑا وڈا کنجر. میں کہ شرم کر مسیح تے گالی کڈنا. ماراں گا میں. اوے کون ہے؟ او جی بغیرت. او چپ کر گالی کڈ. میں کہ پتر تیرے واسطے مسیح تے ہن گالیاں جائز ہویاں کھڑیاں ہیں، چشتی دے واسطے حرام ہیں. کوئی تیرا نبی ہو رہے میرا ہو رہے توجہ نہیں لگی تھی. تو کسے ہور نبی دا امتی ہے، میرا کوئی ہور نبی ہے، تیرے واسطے ایک کام جائز ہے میرے واسطے حرام ہے. میں کیا ہوں، میں تینوں حدیث اچھی سناواں سنا. میں کیا نبی پاک فرمایا لا یدخل الجنت دیوثن، کوئی بے غیرت جنت نہیں جائے گا. تو نبی پاک دی زبان تے کیوں آیا ہے؟ چھڈو. میں کہا چھڈ تو وڈی تو وڈی گال تیرے نزدیک. میں کہا ایمان نال دس کسے نو حرام دا آکھنا یہ وڈی وڈی گال ہے کہ نہیں ہوئے؟ بولو حرام دا آکھنا. تے نبی پاک دا ایک گستاخ سی، ایک گستاخ سی نبی پاک دا حضور دے دور وچ اللہ سونے اونوں پھر تھپیاں نے تے آخری جڑی آن کے رب تھپیے نا اونوں تے فرماندا ہے او تلم بعد ذالک زمین اللہ فرماؤں دے نا ساریاں تو بعد وڈی گلے وے اے حرام دائے میں ہے کیوں پتر قرآن تو بھی ہاتھ دھول ہے نا مرادا چور نو چور آکھن ضروری ہے بغیرت نو بغیرت آکھن ضروری ہے کافر نو کافر آکھن ضروری ہے آکھے گا تو بدلے گا اور بیٹھا ہوئے کنجر اونو تو آکھیں غیرت مند صاحب خاندانی غیرت مند صاحب بیٹھا ہوئے بدماش تو آکھیں اللہ دے پیارے شریف اللہ دے پیارے شریف بندے دے پتران کام کریا کر اللہ دے پیارے شریف بڑا ہی چنگا بندے دے پتران کام کریا کر انہیں آکھنا کھانا خراب دے پتران اور نوانا شریف اللہ دا پیارا او دعا دے بندے دے پتران کام یہ بیچاری ساڈی قوم دی عقل ختم سکولہ نے عقل چٹ لئی ایمان نال اگر عقل سکول یہودی دا نہ چٹدا تے اسا اپنے سید الانبیاء تو منہ پھیر کے تے یہودی آل کیتا ہوتا کیڑا عیب ویکھے ہوئے اپنے نبی وچ دس مینوں وہ کیڑا عیب ویکھیا جے ویکھیا جے تے یہودی وچ کیڑی خوبی ویکھی جو ہے تے بڑے میں لین گئے جو جنہوں ویکھو میرا پتر تے انگریز بنے گا او نا مرادا ان دے نالو اے آنکھ میرا پتر سور بنے گا او چنگا ہی آنکھ کتا بنے گا او چنگا ہی آنکھ بلا بنے گا او چنگا ہی پر انگریز نہ آگی ਉਤੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਸੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਂ ਦੀ ਨਾ ਪਿਓ ਦੀ ਮਨਾ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪਿਓ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਹੈ ਯਜ਼ੀਦ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਬਾਅਦ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ہاں پر ایک ہے گل سن ایک ہے جے پٹو شہید تے یزید رحمت اللہ علیہ ہاں تیرے ملک دے حکمران جے شہید ہیں جرنل ضیاء وی ضیاء الحق وہ بھی شہید اس قوم دا ڈاکواں چھوٹے ڈاکواں دے ہتھوں سڑک دے کھلوتے پھل والے وڈے ڈاکو مر جان تے او وی شہید تے مڑ یزید نو رحمتہ اللہ علیہ کیوں نہ آکھیا اج کے توجہ نہیں کیتی سبحان اللہ باقی جیڑا رحمتہ اللہ علیہ یزید نو آکھے گا یا انہاں نو جدھر یزید گیا اوتھے ہی نہ جانا بے شک اوتھے گیا بلا آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ پینٹ شرٹ حرام ہے ثبوت پیش کریں میں اگر ذریعہ گل کیتی اگے پینٹ شرٹ حرام ہے ثبوت دیو منڈا مینوں آندا میں کہا ثبوت دیا میں کہا جدو پائی سی اس لئے ثبوت منگیا سی و جدو پائی گئی پینٹ شرط جدو پائی گئی گاڑ اس لئے ثبوت منگیا تو اتارا ناستے کیوں کہا منگنا او دے واسطے یہودی پایا ہے پائی کھڑا ہے ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਸਬੂਤ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਾਬਹਤ ਤੇ ਔਰ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੇ ਕਾਫਰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਾਬਹਤ ਹਰਾਮ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬੇਸ਼ੱਕ توجہ نہیں جو کی تھی سبحان اللہ اونج موٹا جا ثبوت ہے وے کہ اے قہر خدا دا ہے پینٹ شرٹ جدت رب ناراض ہوئے انہوں آندھا وڑ جا پینٹ جین دیا قبر بہت دوہی خدا دی کھوتے دی کھال جنی موٹی نہ بندہ بان جو گا تے نہ کھلون جو گا یہ تے عذاب رب دا میں تے خدا دی قسم کر کے آنا جدو وے نہ پینٹا لے نونا تے میں نو رون آنگا ایمان نہ میں آنا میں باہم آئی تھے رکھ کے روان کہ یا اللہ اے پتہ نہیں کیڑی مصیبت نو پھڑیا پھر یا مولا اے کیڑے عذاب نو پھڑیا پھر یا مولا اے تے کیوں قہر خدا دا پائے گا ویل پا پا کے روے بندہ جڑا پائی کھڑتا ہے کہ میرے تے رب ناراض ہے اللہ ہی ہے جے مینوں معافی چا دے تے سزا وچ چا کڈ پر کوئی نہیں بیلیاں ہون تے بختالیاں بیبیاں پا لیاں ہون تے ترقی اے نچڑی اے ابا تے پہلو عذاب سدھی آکھیا میں وی ذرا مصیبت وچ پھس جاواں ہون او موتر وے دے اوتے ہاں موتر وے ہاں اوتھے تماشے مڑ ویکھ جناب اوئے ہوئے بلکہ ہون تے فوج وچ پائی کھڑیاں نہیں تے ایڈیاں موٹیاں ایڈیاں ایڈیاں کھوتے دی کھال لانگو تے سوڑی تے پھر اُتھے خوش وی ہوئی کھڑی ہے اوئے نا مراد خدا دے قہر چائی کھڑیاں لے خوش ہے پر جدوں بندے دی عقل ماری جاوے مت ماری جاوے نہیں ہوندا ہے ایمان نا میں نو کوئی بندہ آکھے نا چشتیا تینو ایک ارب روپیہ دینا تے ایک پہنچا ایک پاسا پینٹ دا پا لے دوجا نہ پاوے تے میں قسم خدا دی کر کے آنا میں ارب دے اوپر وہ ایک ارب روپے دے اوپر میں پیشاب کر سکنا پر اس لعنت دا ایک پاسا بھی نہیں پا سکنا سبحان اللہ سبحان اللہ بولے عقل کا بس بھائی سود کھان والے واسطے کسے مسئلہ پوچھا ہے نبی پاک معراج دی رات تشریف لے گئے نے مسئلہ پوچھ سن لے توجہ ہے کوئی نہ مدنی سرکار معراج دی رات گئے آکڑے نامدار سرکار نے عذاب والے ویکھے انہاں دے اندر ایک جماعت لوگ ایسے ویکھے جنہاں دے ٹیڈ مکانہ مکانہ جدے سن کمریاں کمریاں جدے ڈھڈ سن وچ سپ تے بچھو لگے پھردے سن او فرعون دی قوم دے راہ وچ ڈگے پئے سن تے فرعون دی قوم اتوں انہاں دے ٹڈاں دے ٹردی پھردی سی لنگ رہی سی حضور سرکار نے جبریل تو پچھا جبریل اے کون نے عرض کردا لج پالا تیری امت دے سود خور نے انہاں نو اے عذاب ہونا وے اے عذاب ہونا ہے کافر سن فرعون دی قوم او اُتے چل رہے نے ٹھڈ مکان جڈے نے وچ سپ نے اے پے نے جڑا سود کھاندا ہے اونوں آکھ ورنہ مرادا ایو ڈھڈ جے دو فٹ ہو جاوے ایتھے نہیں چکیا جاندا جدو مکان جڈا ہوئے تے وچ سپ پون گے ٹرے گی اُتو فرعون دی قوم دس پھر کیویں پچاویں گا توجہ نہیں دیکھی تھی یہ عذاب جے اس دا اور جدو اس اٹھنا ہے نا قبر دے وچوں سود خور نے تے انج ٹرنا ہے جویں باولا کتا ٹردا ہلکے کتے آنگو ٹرے گا کیڑی کمیٹی کچھ کمیٹیاں ہیں جیڑیاں وہ پہلو چک لیندے نے کی آندے نے بولی دی اے حرام نے سود پکا سود اس طرح جیڑی پرچی ہر مہینے کٹ دینی اس طرح پرچیاں کڈنیاں ہر مہینے او جائز ہے لیکن بولی والی بھی اینے میں نہیں لواں گا ٹھیک ہے تساں او سود پرچی کٹوتی جی نہ ہو کٹوتی نہ ہو تو پھر کمیٹی جائز کٹوتی ہوے گی تو پھر حرام گروی دے مکان جے لوے تے اے شرط جے رکھی جاوے کہ اے شرط ہوے کہ اس مکان نو اگا میں مطلب کرایت دیاں گا یا پھر جائز نہیں جے شرط لاوے تے پھر جائز نہیں جے گروی اس شرط نال ہوے ہاں اونج شرط تو بغیر ہوے رہی جاوے تے پھر جائز ہاں بچ رکھے گا تو پھر سوٹ بن جائے گا نا حضور کی بس بس پتر دعا کرو اللہ سونا حضور دے جوڑے مبارک دا صدقہ اللہ سانو پناہ تے ہدایت عطا فرماوے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و آلہ و صحابہ و بارک و سلم میرا